1. Stefan Kamduur. Een hele goede nacht. Welkom in de wereld van BNN VARA van deze 12 december 2021. Goed dat je luistert. Vannacht reis ik weer door de wereld op zoek naar Nederlanders die hun bestaan ergens anders in de wereld hebben opgebouwd. Ons land ooit hebben verlaten dus daarvoor. Vannacht praat ik met hen onder andere over regio's die zich willen afsplitsen. Bekijken je bijzondere woonvormen en zoek ik uit hoe normaal het is om bijles te geven aan je kinderen in andere landen. Hoe normaal is dat hier in Nederland? Heeft de onderwijsraad namelijk laten weten dat privaat en publiek onderwijs daardoor steeds meer vermengd raakt en dat dat geen goede zaak is. Straks ga je horen hoe dat in bijvoorbeeld Peru en Dubai zit. En jij kan ook weer je bijdrage leveren deze nacht. Dat doe je in de NPO Radio 1-app. Daar kan je namelijk laten weten waar in de wereld je luistert. Je locatie kan je delen. Rien laat weten mee te luisteren vanuit Lent, klein dorpje naast Nijmegen. En Jalisa laat weten mee te luisteren vanuit Amsterdam. Die app van Radio 1, waarin ze dat laten weten, kan je gratis downloaden op je telefoon. En, nou, je hoort het al, laat je locatie dus daarachter. Als jij dat doet, ga ik reizen door de wereld. Straks de regio's die zich afsplitsen. Eerst het laatste nieuws uit de wereld. En daarvoor reis ik allereerst af naar Peru. Naar Rafael Hoekmer in Lima. Rafael, goed dat je er bent. Kijken of we je kunnen horen. Ben je daar? Hoor je mij? Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Zo gaat dat zo. Dat lukt gewoon zo midden in de nacht. Rafael, wat is het laatste nieuws in Peru? Nou, in Peru hebben ze een merkwaardige gewoonte opgebouwd in de laatste jaren, dat altijd het eind van het jaar een moment is voor politieke crisis. Dus in de afgelopen jaren zijn er 2 presidenten afgezet in de laatste 2 maanden van het jaar. De eerste omdat hij de oud-dictator Fujimori een pardon gaf, terwijl die veroordeeld is voor misdaden tegen de menselijkheid. En de tweede op zeer irreguliere wijze vorig jaar. En toen kwamen er hele grote protesten, daar heb ik wel over verteld hier ook. En dat heeft toen uiteindelijk werd de nieuwe president die de vorige president had afgezet ook nog afgezet. En ook dit jaar is er weer een poging om de kort geleden gekozen linkse president Castillo af te zetten. En dat heeft zich een beetje ontwikkeld in deze week. En waarom loopt het dan nu weer mis? Nou goed, in dit geval, we hebben dus voor het eerst een linkse president. Mm-hmm. Die komt uit een van de armste delen van het land. En dat is iets waar de rechtse oppositie en een beetje de mensen die altijd de macht in handen hebben gehad in het land, die kunnen daar niet aan wennen en die willen hem zo snel mogelijk wegkrijgen. Nou heeft de regering ook zeker problemen gehad de afgelopen maanden. En ja, die worden een beetje aangegrepen door de rechtse oppositie om hem weg te krijgen. En in Peru kan dat heel makkelijk, omdat er een artikel staat in de grondwet dat zegt dat als de president moreel niet in staat is om president te zijn, hij afgezet mag worden. Okay. En dat beslist eigenlijk het parlement. Dus als je een meerderheid in het parlement hebt, dan kun je dat inderdaad, dat is heel breed. Ja, ja. Dan kun je dat voor elkaar krijgen. En wat was dan iets waar het misging afgelopen maanden? Nou, kijk, er zijn verschillende dingen worden er gezegd. Hè. Er wordt gezegd dat hij Peru in een communistisch land wil veranderen. Dat ze te nauwe banden onderhouden met het ook al communistische Venezuela. Dat zijn vorige premier vrouwonvriendelijk is geweest. Maar eigenlijk een heleboel redenen die niet zo heel erg veel argumenten onderhouden. Desalniettemin is er in de laatste weken is er een klein corruptieschandaal ontstaan dat niet zozeer om de president zelf gaat, maar wel om een van zijn naaste adviseurs. En ja, dat alles bij elkaar opgeteld heeft geleid tot een motie om hem af te zetten in het congres die deze week is behandeld. Wat doet dat met jou, Rafael? Want ik ken jou als een man waar Peru je aan het hart gaat. We waren eindelijk blij dat er een linkse president was, Castillo. En nu zitten we weer in deze situatie. Wat doet dat met jou? Ja, nou, uiteindelijk heeft hij geen meerderheid gekregen. Dus deze eerste ronde om hem afgezet te krijgen, die zijn we doorgekomen. Kijk, ik ben kritisch op de regering met een aantal dingen die niet goed gaan. Ik zie een aantal dingen die wel goed gaan. Een aantal ministers die van gezondheid, van economie en financiën, die zijn met noodzakelijke hervormingen bezig. Maar het is een zwakke regering. Dat gezegd hebbende zijn de interesses die erachter schuil gaan en die weer proberen aan de macht te komen, behoorlijk duister. En ben ik wat dat betreft erg bezorgd over de voortgaande institutionele crisis waar het land keer op keer in belandt. Dus als ik jou nu vraag, wat brengt de toekomst? Ja, meer van dit. Meer van dit. Dezezelfde tegenstelling die de Peruaanse politiek in zijn greep houdt, eigenlijk al jarenlang tussen verschillende, ja, wat ik zeg, duistere interesses. Ja, ja. Die blijft bestaan. Goed, dat geeft ons al de ruimte om erover door te blijven praten. Zometeen heb ik het met jou over regio's die zich willen afsplitsen en misschien daar wel alle reden toe hebben met zo'n president. Dat straks. Eerst nog even Bas Brussen in Canada. Bas, goeiedag voor jou. Hallo Stefan. Wat is het laatste nieuws in Canada? Nou, typisch Canadees nieuws deze week. Er is een wereldwijd tekort aan maple syrup. Dat we in Canada ook wel kennen als ahornsiroop of esdoornsiroop. En Canada is de belangrijkste producent van natuurlijke maple syrup. Bijna driekwart van alle siroop die op de wereld wordt geproduceerd komt uit Canada. En dan voornamelijk uit de Franstalige provincie Quebec. En waarom is er een tekort? Er is al jarenlang een sterk toenemende vraag naar maple syrup. Mensen erkennen, denk ik, dat het gewoon ontzettend lekker is. Laatste jaar bijna lag die vraag bijna een derde hoger. Of ik moet zeggen, dit jaar bijna een derde hoger dan vorig jaar. Dus forse toename. En tegelijkertijd is de productie lager geweest. En dat heeft alles te maken met een warme lente. Je moet je voorstellen dat het esdoornsap wordt getapt. Dat kan je alleen maar doen in het vroege voorjaar. Wanneer het in de avond vriest en overdag net boven nul is. En dan wordt een gat geboord in de boom en een emmertje ondergehangen. En dan begint het esdoornsap te lopen. Maar als het te warm is, dan lukt dat niet. En dat was deze lente het geval. Vandaar grote tekorten dit jaar. En wat betekent dat voor de Canadezen zelf? Nou, de Canadezen zijn uiteraard ook zelf verzot op de maple syrup. Dus je ziet de prijzen omhoog gaan. Economisch gezien is het ook van belang. In de provincie Quebec zijn er ongeveer 7.500 boerderijen die zich toeleggen op de productie. En het gaat, als het gaat om de export, honderden miljoenen euro's per jaar. Behoorlijke druk. Maar de provincie Quebec heeft een strategische voorraad van esdoornsap. Wanneer er te veel wordt geproduceerd, dan wordt het in voorraad gelegd. Dus ze hebben nu voor het eerst sinds jaren die strategische voorraad aangebroken. En dat betekent dat er nog steeds geëxporteerd kan worden. En goed voor de Canadezen. Er kan ook meer geld voor worden gevraagd, want de prijs gaat omhoog. En omdat er een hogere vraag is, zal Canada er uiteindelijk beter op worden. Oké, nou kijk, dus ook NADO heeft zijn voordeel. Absoluut. Dankjewel Bas. Zometeen praten wij ook verder over regio's die zich willen afsplitsen. Eerst namelijk nog even dit. De eerste plaat. Want iedere week probeer ik op dit plekje in het programma even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig nummer. Zit je nou te luisteren en heb jij een nummer wat je graag hier wil horen? Tip die dan nu in de Radio 1 app of de hele week @StefanKomduur op Twitter en Instagram. Deze week een tip van Loes. Zij tipt namelijk S10. En deze week kwam die naam veelvuldig voor in het nieuws vanwege haar deelname aan het Songfestival. Veel gehoorde reactie was daar ook dan weer op. Wie is S10 nou eigenlijk? Ik ken haar helemaal niet. En daarom zegt Loes, is het hoog tijd om Nederland kennis daarmee te laten maken. Adem je in is vandaag de eerste plaats van S10. Als ik verdwaal en er valt niets meer te halen, vang je me op. Zelfs met troosteloze tranen Je ziet me, je troost me, je viert me. En ik weet niet waarom. Je kiest me, je hoort me, verlies me. En ik weet niet waarom. Hoe jij ruikt is als thuis. Ik adem je in. Ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in. Je ademt me uit. Ik zocht al. Geen kind hoort alleen te zijn. Dus mag ik met je mee? Als ik achterover val, vang je me meteen. Je ziet me, je troost me, je viert me. En ik weet niet waarom. De plaat vannacht is voor S10. Gaat er vast veel van horen dit jaar. Gaat namelijk uitkomen voor Nederland op het Songfestival in Italië. En dit is zo'n heerlijk mooie nachtplaat van haar. Adem je in, hoorde je op NPO Radio 1. Laat me weten waar in de wereld je luistert naar de wereld van BNN Varen. Dat doe je in de NPO Radio 1-app en dat wordt al volop gedaan. Nettie van Steen was er meteen bij om 14:30 en die app dan ook. Groeten uit Rijkerswoerd in Arnhem. Ene laat ook weten mee te luisteren vanuit Arnhem. Luc laat weten. Goeienacht Stefan. Ook vannacht luister ik vanuit Den Bosch. En ik wens jou een goede uitzending. Groeten Luc. Fijn Luc, dank je wel. Joost zegt goedemorgen. Hier wordt meegeluisterd vanuit Juba in Zuid-Soedan. Goedenacht. Joost, fijn dat je erbij bent, Joost. Saskia laat weten vanuit Utrecht mee te luisteren. Deborah zegt, goeienacht Stefan. Ik luister vanuit Rijkerswoerd, Arnhem, naar jouw interessante programma. Groetjes Deborah, goed dat je erbij bent. Ido Zwarts laat weten, leuk de wereld rond te gaan. Ikzelf ben uit van Nederland naar Chicago, Los Angeles verhuisd. En nu voor mijn pensioen weer neergedaald in een klein Frans plaatsje. Fijne uitzending en fijne feestdagen ook al, dankjewel. Job laat een mooie plaat van Acta de Munnik achter als eerste plaat. En Henk Voordenhaak zegt vanuit Bayern mee te luisteren. Ga ik mij wagen aan deze naam? Ik denk het niet. Hij luistert mee vanuit Zuid-Duitsland. Stefan Komduur. En die app staat voor je open. Hè? Laat daar je reactie achter. Gaan we het hebben over regio's die zich afsplitsen. Want het nu nog. Franse Nieuw-Caledonië mag vandaag opnieuw naar de stembus om te gaan stemmen over onafhankelijkheid. Een deel van de eilandbewoners wil namelijk maar al te graag los van Frankrijk komen. Overigens niet de eerste keer dat er gestemd mag worden over de onafhankelijkheid op het eiland. Vorig jaar gebeurde dat ook al. On the streets of Noumea, New Caledonia's capital, pro-independence supporters put on a show. But surprisingly, they weren't the winners in yesterday's vote on independence from France. After a record voter turnout, New Caledonia said no to cutting ties with Paris. But the narrow result of 53% no to 47% yes saw pro-independence voters celebrate the loss, confident they have the momentum to eventually win independence. Ja, vandaag een nieuwe kans voor hun. Er wordt dus opnieuw gestemd over onafhankelijkheid. Het blijkt een jaarlijks evenement te gaan worden. Welke gebieden in Peru en Canada zouden graag maar al te graag autonoom worden en dus loskomen van het land? Daarover ga ik praten met Nederlanders die daar wonen. En we beginnen in Canada bij jou, Bas Brussen. Want we spraken elkaar net over maple syrup. En dat wordt in een bepaalde provincie gemaakt. En dat is ook precies de regio waar we het over gaan hebben, hè? Ja, Quebec is een hele belangrijke provincie in Canada. Een kwart van alle Canadezen die komt uit Quebec, is in meerderheid Franstalig. En wat veel mensen niet weten is dat de Europese kolonisatie van Noord-Amerika begon met de Fransen. Het waren de Franstaligen die zich vestigden in het gebied rondom wat nu Quebec City is. En die stad werd al in 1608 gesticht. Het is de oudste Europese stad in Noord-Amerika. En pas later zijn de Engelsen gekomen. En om een lang verhaal kort te maken, hè, de Engelsen en de Fransen die streden met elkaar. De Engelsen hebben gewonnen, maar Quebec is het nooit vergeten. In Quebec is langzamerhand een politieke beweging gekomen die streeft naar steeds meer autonomie en steeds meer onafhankelijkheid. Wat is de naam van die politieke beweging? Nou, het zijn er verschillende. We hadden een bevrijdingsfront voor Quebec, een terroristische organisatie die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw gewelddadige aanslagen pleegde, inclusief brandstichtingen, ontvoeringen, et cetera. De Front National de Quebec. Dat was zelfs zo erg dat de vader van de huidige premier, Pierre Trudeau, in 1970 de noodtoestand uitbrak, uitvaardigde, het leger op straat stuurde. Dus dat waren hele ernstige tijden. Op dit moment hebben we politieke partijen die Quebec vertegenwoordigen. En die zijn zeg maar de politieke vertegenwoordigers van dat onafhankelijkheidsstreven. Nou, de Franse taal wordt er nog gesproken. Welk ander groot verschil kan je zeggen is er met Canada en Quebec? Allereerst, het is een hele eigen cultuur. Ik kom heel graag in Quebec. Ik vind het heerlijk. Quebec is heel katholiek. Canada is generaliserend voornamelijk een protestants product. Maar de Fransen die brachten het katholicisme. Daarnaast zijn de Quebecers heel stijlvol vergeleken met de gemiddelde Canadees. Stijlvol qua kleding? Ja, stijlvol qua kleding. Dat moet je even uitleggen. Wat maakt een Quebec zo stijlvol? Nou, als je in Montreal of Quebec City op straat komt, zie je gewoon dat mensen eleganter gekleed gaan. Canadezen zijn doorgaans heel informeel. Maar mode is heel erg belangrijk. Er goed uitzien is heel erg belangrijk. Mensen gaan statistisch gezien vaker naar de kapper in Quebec dan elders. Het is... Ja, en tegelijkertijd zijn Quebecers ook, je kunt ze inderdaad nog met Fransen vergelijken. Wat meer emotioneel, veel geopinieerder. Vanuit Nederlands perspectief, ze zijn wat linkser dan de rest van Canada, progressiever. En uiteraard, ze zijn heel erg trots op hun taal en eigen identiteit. Dus het is een andere ervaring. Dus tegelijkertijd, het is nog steeds Canada. Maar een heel ander stukje Canada dan de rest. Maar niet een stukje Canada waar jij uiteindelijk voor gekozen hebt. Want jij bent in British Columbia gaan wonen. Daar is iets misgegaan. Ja. Nou, ik moet zeggen, Montreal is een fantastische stad. Als ik in elders zou moeten wonen, dan zou ik naar Montreal gaan. Eten is er lekker. De heerlijke omgeving. Maar ik ben nog steeds verzot op British Columbia. Het is hier mooi. Ik ben hier goed geaard. Maar het is heel interessant om te zien hoe die situatie van Quebec zich in Canada heeft ontwikkeld. Ze zijn in staat geweest om heel veel dingen voor elkaar te krijgen, om meer autonomie te krijgen binnen de provincie. Dus veel provincies, waaronder British Columbia, zijn best wel jaloers op de macht die Quebec heeft binnen de Canadese staat. Ja, dus zo ziet die strijd er ook nog tegenwoordig uit, dat die partijen dus ook nog steeds daarvoor strijden. Denk je dat de regio zich ooit gaat afsplitsen? Ik sluit het niet uit. Okay. Hè? En in wezen wat er nu gebeurt, is het gebeurt stilzwijgend. Ze krijgen steeds meer macht, steeds meer bevoegdheden. En dan hoef je geen revolutie uit te vaardigen, want het gebeurt langzamerhand vanzelf. Maar we hebben al 2 keer eerder een referendum over de onafhankelijkheid van Quebec gehad. Mm-hmm. De laatste keer werd het nee, maar het was alleen maar met 50,8% van de stemmen. Dus een hele nipte overwinning om Quebec binnen Canada te houden. Dus dat kan zo omslaan. We gaan het afwachten. Dankjewel Bas dat je hier weer toelichting aan wilde geven. Ik wens je een fijne dag nog daar. Dankjewel. Want we reizen door naar Rafael Hoepmer in Peru. Peru, Rafael, ken je ook dit soort verhalen in Peru? Regio's die zich graag willen afsplitsen? Nou, historisch gezien wel. Er zijn 2 regio's die een beetje die reputatie hebben. Je hebt Arequipa, dat is in het zuiden. Dat is de tweede rijkste deel van het land, tweede grootste stad van het land. En die hebben een beetje een soort van lokale, maar iets wat folkloristische legende over de onafhankelijke republiek van Arequipa. Maar echt serieuze plannen hebben die niet. En in het regenwoud, daar is een andere regio, die heet Loreto. Die hebben wel 2 keer geprobeerd onafhankelijk van Peru te worden. Maar dat is ook alweer 100 jaar geleden. Dus het is in Peru wat anders dan in Quebec. Wat meer folklorisch. Mensen zijn trots op hun eigen regio. Mensen hebben soms een hekel aan Lima en het centralisme. Vooral in Arequipa. Mm-hmm. Maar echt afscheiden, dat zouden ze niet willen. Nee, maar sommige gebieden zijn wel onderweg naar autonomie. Ja, precies. Iets anders wat in Peru gebeurt en wat ik wel interessant vond om te delen is, iets wat op dit moment gaande is een beetje in de inheemse gebieden. Hè? De oorspronkelijke bevolking van Peru, verschillende volkeren, vooral in de Amazone. Dat zijn een beetje toch de meest genegeerde gebieden van het land. Die volkeren die hebben heel veel bedreigingen voor hun leefgebied, voor hun territorium en hun identiteit, zoals ze zeggen. Hè? Grote olie-exploitatie of drugsplantages en dat soort dingen. En wat je daar ziet gebeuren is dat die volkeren een soort van eigen regeringen zijn gaan opbouwen. Dus die zeggen van, de Peruaanse regering die heeft geen aandacht voor ons, die steunt ons niet. Dus wat we moeten doen is een soort zelfbestuur hebben. En dat hebben ze eigenlijk ook. Maar dat zijn ze nu echt gaan uitroepen. Vooral 1 volk, dat heet het Wampis-volk. Die hebben nu echt hun autonome zelfbestuur. Willen niet afbreken van de Peruaanse staat, maar willen wel zelf beslissingen nemen over wat er in hun leefgebied gebeurt. En hoe kijkt de rest van Peru daar dan naar? Zeg maar, ze willen zich afzetten tegen Lima, tegen de hoofdstad. Hoe kijken inwoners van die hoofdstad dan tegen dit soort gebieden die zich graag toch meer autonoom, die graag toch meer autonoom willen zijn? Ja, nou kijk, heel veel mensen in Lima en aan de kust, die hebben maar een heel vaag idee van wat er in het regenwoud gebeurt. Hè? Die eigenlijk niet heel veel anders dan hoe er vanuit Europa soms naar gekeken wordt. Zo van wat Indianen die daar nog steeds wonen. Dus veel mensen die hebben daar niet echt een idee over. Maar de economische elites en de grote bedrijven, die zijn wel wat angstig voor dit soort ontwikkelingen. Omdat dat zelfbestuur, dat geeft ook aan dat die inheemse volkeren zich organiseren, een machtsbasis opbouwen en proberen te zeggen van, hey, onze leefgebieden die moeten echt gerespecteerd worden. En ze vinden daar wel vaak steun voor, juist vanuit internationale sectoren, vanuit de ontwikkelingssamenwerking, maar ook voor mensen die bezorgd zijn om de klimaatsverandering. De bescherming van het Amazone regenwoud is natuurlijk belangrijk voor ons allemaal. En er is veel bewijs dat als de inheemse volkeren sterkere rechten en sterker beheer van hun eigen leefgebied hebben, dat dat ook ons helpt om het Amazonegebied te beschermen. Ja, en lukt het die regio's hun verhaal dan op elkaar af te stemmen en duidelijk verhaal voor de rest van de Peruaanse inwoners te hebben? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik zou dus zeggen, voor de grote meerderheid niet. Het is niet echt een thema wat overal in de Peruaanse media verschijnt. Maar je merkt wel dat in Peru heeft tussen de 60 en 70 inheemse volkeren. Dus die hebben wel op hun nationale congres besloten dat deze strategie om dus hun autonome zelfbeheer af te kondigen, die wordt nu wel ook op verschillende delen van het land opgebouwd. Dus het voorbeeld van de Wampis-volkeren, wat ook wel weer lijkt op wat er in andere Latijns-Amerikaanse landen gebeurt, zoals in Colombia of in Bolivia. Die strategie wordt ook in andere gebieden wel nagedaan, waardoor er dus wel inderdaad, zoals je zegt, een meer algemeen verhaal en narratief begint te ontstaan. Waarvan ik zou zeggen, hoewel het nog steeds relatief marginaal is, is het wel zeker terrein aan het winnen en meer zichtbaarheid te krijgen. Ook omdat er zoveel problemen in het regenwoud zijn. Hè. Zoals ik zei, de cocaïnehandel die hangt af van de coca-plantages in het regenwoud. De olie, illegale mijnbouw, al dat soort activiteiten vinden plaats. En ja, daar zijn natuurlijk wel meer en meer mensen bezorgd om, omdat het ons eigenlijk allemaal aangaat. Ja, en pak eens je glazen bol erbij. Waar denk je dat dit eindigt? Waar gaat het naartoe? Ja, kijk, het is heel moeilijk, hè. Die autonome regeringen van de inheemse volkeren, die proberen dus meer grip op hun territorium te krijgen. Maar het conflict aangaat bijvoorbeeld met de mensen die coca-plantages hebben. Ja, dat is heel moeilijk, hè. Die hebben wapens, die zijn gelinkt aan Colombiaanse of Braziliaanse criminele organisaties. Dus die inheemse volkeren en die gemeenschappen, die moeten heel erg dapper zijn. En dat gaat er ook heel hard aan toe, hè. In Peru worden er toch bijna elke maand inheemse leiders vermoord of in ieder geval ernstig bedreigd. Maar wat zij zien is dat het de enige manier is om hun volk, leefgebied en identiteit te bewaren. Ik denk dat het heel moeilijk wordt, maar dat die strijd heel erg belangrijk is. Ja, en in hoeverre krijg jij als inwoner van Peru die strijd mee? Nou goed, ik ben daar natuurlijk. Het zijn de thema's waar ik rond werk. Bescherming van milieu en van mensenrechten. Dus ik krijg het wel redelijk veel mee. Maar goed, dan nog steeds. Peru is een ongelooflijk groot land. Hè? 5 keer zo groot als Frankrijk. En het grootste deel is regenwoud. Dus het zijn dingen die natuurlijk in het nieuws komen. Maar veel minder bijvoorbeeld dan het laatste politieke conflict tussen die factie of die politieke partij en die andere om de president weg te krijgen. Dus het zijn dingen die eigenlijk veel meer aandacht nodig zouden hebben. Ja, en op wat voor manier kunnen we die dan meer aandacht geven? Ja, kijk, ook in Nederland bijvoorbeeld zijn er organisaties als HIFOS die processen ondersteunen. Internationale solidariteit en zichtbaarheid voor dit soort situaties is eigenlijk heel erg belangrijk. Omdat het een van de dingen is die enerzijds de Peruaanse regering onder druk zet om bescherming te bieden bijvoorbeeld voor inheemse leiders of mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden. Maar ook als het gaat om grote bedrijven die leefgebieden bijvoorbeeld vervuilen bij de olie-exploitatie. Ja, waar die meestal het meest bang voor zijn is dat ze internationaal over het voetlicht worden gehouden. Ja, ja. Duidelijk. Dankjewel, Rafael Hoepmer. Vanuit Lima, Peru spraken wij over regio's die zich afsplitsen. En dat gaat dus dan vooral in Peru om de inheemse volkeren. Dankjewel. Je komt nog terug in de uitzending later. We gaan het over bijles hebben nog. Tot zo. Tot zo. Want eerst zometeen reis ik naar Zuidoost-Azië, naar onze correspondent Martin Adema. Want daar gaan we het hebben over, helaas weer over Myanmar. Precies een maand geleden hadden we het over Myanmar. En toen hadden we het over een Amerikaanse journalist die daar werd opgepakt. In de tussentijd is er zoveel weer gebeurd dat we weer een nieuwe balans kunnen opmaken. En dat gaan we dan ook doen zometeen. Rond 2:05 hier op NPO Radio 1. Eerst het andere wereldnieuws in het nieuws van 2:00. En laat jij vooral ook nog weten waar in de wereld je meeluistert. Shala, die laat weten. Hoi Stefan, ik luister mee vanuit Zeist. Groetjes Amani. Goed dat je erbij bent, Amani. De Radio 1-app staat dus voor je open. Laat haar weten waar je meeluistert. En blijf vooral ook in de buurt van die radio. Tot zo. We'll be right back. NPO Radio 1. Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Op Sicilië is een gebouw met appartementen ingestort na een explosie. 12 mensen worden nog vermist, onder wie 3 kinderen. Reddingswerkers zijn bezig met zoeken. 1 vrouw is levend onder het puin vandaan gehaald. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa, in het zuiden van Sicilië. Waarschijnlijk is een gasleiding ontploft. Na de ontploffing is brand ontstaan. De ravage is groot. Op beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met brokstukken. De Amerikaanse president Biden heeft de staten die getroffen zijn door een reeks tornado's steun toegezegd van de federale overheid. Hij zei dat zijn regering er alles aan zal doen om te helpen. Biden spreekt van een van de ergste tornado's in de Amerikaanse geschiedenis. Volgens de gouverneur van Kentucky, de staat die het zwaarst werd getroffen, hebben de tornado's aan meer dan 70 mensen het leven gekost. Hij vreest dat dat aantal zal oplopen tot boven de 100. Vooral het stadje Mayfield is zwaar getroffen. Daar stortte het dak van een fabriek in waar meer dan 100 mensen aan het werk waren. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware. Dat meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Een nieuwe lek zit in Apache-software, die bijna alle bedrijven gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen en wanneer ze dat doen. Het Srebrenische drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs voor beste actrice en regisseur Jasmin Dzbanic die voor beste regie. Het weer tot besluit, het is bewolkt. En landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen regen. Ook later vandaag van tijd tot tijd wat regen. En met 12 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Welkom terug. Zometeen reis ik door naar onze Nederlander in Brunei. Dat is Martin Adema. Ik ga met hem praten over Myanmar. Niet zo lang geleden sprak ik hem ook al daarover. En helaas is er in de tussentijd zoveel gebeurd. En lijkt de aanpak van het leger na de coup in februari verhard te zijn. Daarom ga ik het met hem daar zometeen over hebben. Op wat voor manier is dat verhard? En wat is de situatie op dit moment in het land? Dat ga je zo meteen horen. Eerst de nieuwe muziek uit de wereld en daarna ook nog de mooie voicemails uit de wereld. En jij mag nog steeds laten weten waar in de wereld je luistert. Theo luistert mee vanuit Harderwijk en Ingrid Scholten zegt: hoi Stefan, ik luister mee vanuit Gorkum. Ook weer naar alle mooie en interessante verhalen uit de rest van de wereld. Een fijne uitzending toegewenst. En Luc Taverne zegt: ik luister altijd mee, ook alweer vanaf 2:30 vannacht. En die heeft nog een vraag. Luc, laten we die vraag nog heel even laten voor wat die is. Ik beantwoord hem aan het einde van de uitzending voor je. Dus blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Eerst nieuwe muziek uit de wereld van Nathalie Clavier. Entonando mi triste canción. No pensar y seguir sin piedad. Repetir arrastrando mi pobre canción. Hasta el amanecer voy a permanecer entonando mi triste canción. No pensar y seguir sin piedad, repetir uit de wereld van Nathalie Clavier. Simpel heet dit nummer. Is ook terug te vinden in onze Spotify-lijst. Daar is hij weer. De wereld van BNR Vara vorige week. Of nee, deze week eigenlijk wisten wij de 100ste volger daar te krijgen. En nu staat hij volgens mij op 104. Abonneer je snel en luister dan altijd naar de mooiste muziek uit de wereld. De wereld van BNR Vara. Stefan Komduur. Gaan we het hebben over Myanmar. En daarvoor haal ik een opiniestuk van het NRC vandaag aan. En daarin werd het volgende gezegd. De berichten uit Myanmar stemmen niet hoopvol. Sinds de coup op 1 februari van dit jaar zijn woorden als wet en recht uit het vocabulaire van de regering geschrapt, zijn demonstraties met harde hand neergeslagen en is de Nationale Liga voor Democratie verboden en zijn enkele duizenden tegenstanders gearresteerd. Dat was het begin van een opiniestuk gisteren in het NRC. En bijna precies een maand geleden sprak ik al over die onrustige situatie in het land met onze correspondent in Zuidoost-Azië, Martin Adema. En we moeten het eigenlijk gewoon er weer over hebben. Martin, welkom in de uitzending. Goedenacht. Goedenacht, want Martin, sinds ons laatste gesprek, nou, oprecht een maand geleden, het was volgens mij 12 of 14 november, lijkt het verder bergafwaarts te zijn gegaan eigenlijk in het land. Hè? Wat is het laatste nieuws? Ja, dat klopt, Stefan. Ja, voor zover we dachten dat de top van de hevigheid misschien was bereikt, gaat het helaas gewoon verder. Hè. Het is tragische chaos. Ik heb er helaas geen betere omschrijving voor. Er wordt nog harder gevochten tussen het militaire regime en allerlei militante groeperingen van staten. Er zijn overal protesten. De VN-veiligheidsraad is diep bezorgd. Blijft pleiten voor het stoppen van het geweld. Vaccins van COVID-19 wordt ernstig verstoord. En ja, er komen nog steeds mensen om. En zoals journalist Hans Hulst ook net schreef wat je zei. Ja, woorden wet en recht die zijn er op dit moment niet in Myanmar. En het geweld wordt nog heftiger voor alle mensen daar in het land. Het verhaal van Myanmar is denk ik wel bekend voor de meeste mensen die luisteren. Afgelopen februari greep het leger de macht, sloot de leider van de Nationale Liga voor Democratie op. Dat was Aung San Suu Kyi, een bekende naam, heeft de Nobelprijs ooit ook gewonnen. Zij is deze week berecht door dat leger. Wat kan je daarover zeggen? Ja, ze zit eigenlijk al sinds begin dit jaar in gevangenschap. Toen ze gearresteerd werd bij het begin van de coup. Er lopen meerdere rechtszaken tegen haar. In totaal iets van 10 of 11. Het is een zwaar politiek proces wat tegen haar gevoerd wordt. Het gebeurt volledig achter gesloten deuren. Dus het is ontzettend moeilijk voor de buitenwereld om daar iets van te zien. Waarnemers en mensenrechtenorganisaties spreken van een politiek proces dat eigenlijk alleen bedoeld zou zijn om haar het zwijgen op te leggen. En ze heeft in eerste instantie dus 4 jaar celstraf gekregen, wat nu verlaagd is tot 2 jaar. Oké, en waarom? Waarvoor precies? Is dat bekend? Ja, ze zeggen dat deze 2 jaar is gegeven voor eigenlijk opruiing in het land en het overtreden van de coronaregels. Daarbuiten lopen dus nog allerlei andere aanklachten of verdenkingen tegen haar. Maar het zijn voor deze verdenkingen heeft ze die celstraf gekregen. En het wordt inderdaad door de internationale gemeenschap gezien, deze celstraf als een manier om het hele democratische proces en alle democratische voortgang die ze in de afgelopen jaren hebben gehaald teniet te brengen. Ja, en ook als een manier, kan ik me voorstellen, om te laten zien aan de rest van de wereld: wij hebben echt die macht hier. Wij kunnen mensen opsluiten, bestraffen. Jullie hebben er helemaal niks over te zeggen. Want eerst kreeg Aung San Suu Kyi 4 jaar cel. En dat werd een paar uur later naar 2 jaar verlaagd. Waarom die verlaging? Is dat dan ook echt om te laten zien van wij kunnen hier alles bepalen? Ja, precies zoals je zegt, het heeft eigenlijk 2 achtergronden. Dat is als eerste show of force. Hè. We're in control, zeggen ze heel duidelijk tegen de buitenwereld. Maar aan de andere kant proberen ze natuurlijk ook te verzachten. Dus het is een standaard soort van onderhandeltechniek om met iets heel zwaars te beginnen en dat dan een beetje te verzachten. Dus ze willen ook aan de wereld laten zien van er is natuurlijk enorm veel social media, enorm veel beelden die naar buiten komen. En daar zijn ze, of is het regime gevoelig voor. Dus ze willen ook laten zien, ze had misschien tientallen jaren hiervoor kunnen krijgen. We gaven er 4 en uiteindelijk hebben we er 2 gegeven. Dus zo slecht zijn we nog niet. En wat je recentelijk ook gezien hebt bij de journalisten, waar het net kort over had, Danny Vester, die was veroordeeld tot 11 jaar cel. Amerikaanse journalist. Ja, Amerikaanse journalist, exact. En die is daarna vrijgelaten door onderhandelingen van de Amerikanen. Dus er zit een boodschap van controle in. Maar ze proberen nu toch ook naar de buitenwereld te zeggen, we zijn zo slecht nog niet. Maar goed, dat is natuurlijk... alle beelden die de wereld overgaan, spreken dat natuurlijk zwaar tegen. Ja, want die beelden waren heftig afgelopen weken die naar buiten kwamen. Een legertruck die inreed op een groep demonstranten. Er zijn verhalen van legerleiders of militairen, moet ik zeggen, die naar dorpen reizen om daar mensen op te pakken, te vermoorden aan het publiek. Dat verzet, hoe ziet dat er op dit moment nog uit in Myanmar tegen die legerleiding? Er zijn verschillende soorten verzet. Eigenlijk verzet met wapens en verzet zonder wapens. Ze hebben eigenlijk een regeringspartij, een alternatieve regering in ballingschap opgericht. Daar zit ook een defensiemacht bij. Die noemen ze de People's Defense Force. Dus dat zijn eigenlijk mensen die zichzelf hebben opgericht om burgers en oppositieleden te beschermen tegen het geweld van het leger. Dus dan worden echt wapens opgepakt. Er is ook meer vreedzaam verzet. Zoals er afgelopen vrijdag was er met Human Rights Day, was er een soort van stille staking, waarin eigenlijk iedereen bewust van alle straten afbleven. Dan hebben ze een aantal uur volledige stilte, in stilte geprotesteerd. En weer een andere vorm van verzet, dat is de Civil Disobedience Movement. Dus dat is eigenlijk een hele grote groep mensen die gewoon proberen te destabiliseren op vreedzame manier. Dus door verstoringen, door boycotten van bedrijven die banden hebben met het leger. Stakingen waar ik het net over had. Weglopen mm-hmm. bij bepaalde zaken. En dat soort verzet moet niet onderschat worden. Dat geeft ook een enorme harde tegenduw tegen het leger. Ja, Myanmar kent decennia lang al een burgeroorlog. Volgens mij hoorde ik in voorbereiding van dit interview dat het langste burgeroorlog ter wereld gaande is in Myanmar. Allerlei groepen van verschillende etnische komaf die proberen het op te nemen tegen de overheid eigenlijk. Lukt het die groepen dan ook op dit moment om samen te gaan? Om samen een vuist te maken tegen die legerleiding? Ja, dat lukt deels. Ja, die People's Defense Force die werken nu samen met legers van een hoop etnische minderheden. Bijvoorbeeld in de Shan, Kachin en Karen en Arakan provincies. En er is dus nu inderdaad voor het eerst sinds tijden meer samenwerking dan ooit tevoren. Om inderdaad gezamenlijk een vuist te maken tegen het regime wat nu de macht heeft gegrepen. Ja, dus daar is voortgang in geboekt. Hoe bekostigen zij hun verzet? Ze hebben een aantal manieren gevonden om zichzelf te financieren. Die eenheidsregering, de National Unity Government. Ze hebben obligaties uitgeschreven. Tot en met in ongeveer 1 miljard bij internationale banken. Dus die kun je kopen. En de opbrengsten die gebruiken ze om hun verzet en de alternatieve regering te financieren. Ze roepen mensen op om hun belastingen te betalen aan die National Unity Government en niet aan de regeringslegersleiders. Ze zeggen, please, pay your taxes to us. En wat heel populair is in Myanmar, dat zijn loterijen. Daar houden mensen van. Dus die hebben ze ook uitgeschreven. En met de verkoop van loten, als het ware, halen ze ook financiering binnen. Dus dat gaat... Een hele veilige manier voor een inwoner om toch mee te doen aan het verzet, is het kopen van die loten. Absoluut. Ja, dus dat zijn eigenlijk twee doelen. Hè. Dit is iets van een... ze kunnen nog ergens aan meedoen en ze financieren die NUG tegelijkertijd. Ja. Aung San Suu Kyi, de naam waar we dit interview ook mee begonnen, is natuurlijk heel belangrijk voor dit verzet. Is er al lange tijd eigenlijk niet bij? Kan je beter meer een soort spirituele leider van het verzet noemen? Is er bekend wie de leiding heeft? Welke generatie is het geworden? Ja, wat ze zeggen, er is inderdaad niet één persoon of een groep personen die het verzet leidt. Het belangrijkste van het verzet is dat het kan niet gecontroleerd worden door één persoon. Het is dynamisch, het moet van allerlei verschillende afgronden komen. Dan hebben we eigenlijk het meeste succes. En wat heel interessant is in dit verzet is de generatie Z, hè, zoals ze dat noemen. Dus dat zijn eigenlijk de generatie die nog onder de millennials zitten, die het laatste decennium zijn opgegroeid in meer vrijheid, zowel persoonlijke vrijheid als social media vrijheid dan ooit tevoren. En hebben eigenlijk een goed leven gekend. En daar, voor die generatie is de overslag van de situatie waarin ze nu zitten het allergrootste. Dus die enorme welvaart die generatie Z heeft gekend het afgelopen decennia en al die vrijheden, ja, daar is natuurlijk een gigantisch verschil mee. Dus die generatie is ook heel erg actief en heel erg fel om dat verzet in te gaan. Dus er is niet één leider, maar het zijn met name de jongere generatie die die eigenlijk de dynamiek leiden. En dat maakt het misschien ook wel extra moeilijk voor het leger om mensen op te pakken. Zeker, er wordt door internationale waarnemers wordt eigenlijk gezegd, het leger heeft het heel erg onderschat. Ja? Hoe erg de kracht inderdaad van die generatie is, de kracht van social media. Je hebt allerlei inderdaad online fora en online verzetsfora, vreedzaam, die gewoon de ogen van de wereld op Myanmar richten. En dat is toch iets waar de gevestigde oude militaire orde niet of heel moeilijk mee kan omgaan. Dus dat heeft absoluut impact en invloed op het verzet. Ja, nou goed, je sprak al over internationale waarnemers die dat toch vanaf een afstandje in de gaten houden hoe het daar gaat. Die hebben natuurlijk maar tot een bepaalde hoogte ook invloed daarop. Sancties worden dan vaak uitgegeven door het buitenland als dit soort situaties aan de hand zijn in een land. Dat is in Myanmar niet anders. Wordt het verzet ook niet gesteund door buitenlandse landen? Is er bekend dat er geldstromen gaan misschien van andere landen richting die partijen die in verzet komen? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Heel veel steun uitgeoefend in sancties, reisverboden, het blokkeren van rekeningen van legerfunctionarissen, het onthouden van diplomatieke erkenning. Ja, het direct funden eigenlijk van het verzet is lastig te zeggen. Maar er zit natuurlijk ook heel veel support bij. De mental support als het ware. Hè. Dus zeggen van wij staan achter je. En als je anoniem beelden met ons wilt delen, dan delen wij ze wel in onze naam met de rest van de wereld. Hè, dus wees niet. Wij zorgen dat het een publiek krijgt als het voor jullie te gevaarlijk is om dat zelf te doen. Dus dat soort steun komt wel heel erg van de landen. Ja. En de VN, alhoewel er veel kritiek is vanuit Myanmar, van de VN doet te weinig, zitten er wel ook vol in, ook met de Veiligheidsraad. En proberen druk uit te oefenen. En de druk die Amerika laatst heeft uitgeoefend voor die Amerikaanse journalist die vrij is gelaten. Ja, daar hebben natuurlijk de mensen in Myanmar niet direct iets aan, maar indirect natuurlijk wel. Want het betekent wel dat buitenlandse druk helpt. Ja. En als daar meer van komt, dan gaat dat wel een verbetering brengen. Wat kan ik doen? Wat kan iemand die op dit moment luistert doen? Ik iets doen? Ja, ik denk informatie delen. Ja, het is natuurlijk heel, heel moeilijk om echt nieuws van fake nieuws te onderscheiden, helemaal als je zover van het conflict af bent. Maar blijf artikelen delen, blijf artikelen lezen. Er zijn groeperingen, er zijn journalistengroeperingen waar je bij kan aansluiten die informatie delen, die Nederlandse nieuwsmedia vervolgens weer verder kunnen delen. Het gesprek, wat we nu hebben, wat je zei, opiniestukken in kranten. Dat zijn dingen die we nu kunnen doen. En misschien ook obligaties kopen als je het regime, of als het verzetsregime ondersteunt. Ja. Dan kun je ze natuurlijk via dat soort financiële kanalen ondersteunen als je dat zou willen. En in ieder geval onder de aandacht blijven brengen. Dankjewel, hebben wij het ook gedaan bij deze weer. Dankjewel, Martin Adema vanuit Brunei. Spraken wij over de situatie in Myanmar. Goeienacht nog daar. Goeienacht. Eu quero marcar um Z dentro do teu decote, ser o teu zorro de espada e capote, para te salvar a beirinha do fim. Depois não volte fácil vestir os calções, acreditar de novo nos papões e adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero ser para ti o camisola 10, ter o Benfica todo nos meus pés, marcar um ponto na tua atenção. Se assim faltar a festa na tua bancada, eu faço a minha última jogada e marco um golo com a minha mão. Eu quero passar contigo de braço dado e a rua toda dor arregalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é que pedi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero passar contigo de braço dado e a rua toda de olho arregalado a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil, ela é que pedi. Antonio Zambugo hoorde je op NPO Radio 1. En Zorro, het is 3:07. Dit is de wereld van BNNVARA. Goed dat je luistert. Laat mij vooral weten waar je luistert ook. Dat heeft, even kijken, wie is dat ook alweer? Richard van den Berg ook gedaan. Die luistert namelijk vanuit zijn bed mee in Utrecht. En schrijft daarbij: in gedachten zweef ik mooi door de wereld. Door de verslaggevers en de muziek. Goed dat je erbij bent, Richard, ook weer deze nacht. Verder nog een berichtje van Joke, die zegt: hoi Stefan, een berichtje vanuit Overveen. Ik luister graag naar je. Een fijne uitzending verder. John laat weten, of John, zeg maar even hoe ik het uit moet spreken. Ik luister mee vanuit Ede, Zuid-Ginkel. Met erg veel interesse volg ik het programma. En José laat weten: hoor Stefan, ik luister mee vanuit het Westland naar je leuke programma. Hebben ze in andere landen ook aan Paarse Vrijdag gedaan? Fijne uitzending, vraagt José zich af. En Flynn Henderson zegt: hoi Stefan, hier luister ik vol interesse en met veel plezier hier in Amsterdam. Een fijne uitzending toegewenst. Nou goed, je weet de app van Radio 1 te vinden. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Laat je locatie weten. Hello, please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. En een aantal correspondenten die er vannacht niet bij konden zijn, heeft wel een voicemail voor me ingesproken om toch even te laten weten wat er in hun land speelde deze week. Hey Stefan, Barbara uit Zweden hier. Afgelopen week waren hier verschillende dingen in het nieuws. Onder meer de nieuwe ministers, een drietal die voor wat controverse zorgden. De eerste was de minister van Burgerzaken. Als 15-jarige maakt zij een Hitlergroet op een feestje. Absolute no-no natuurlijk. Maar dat is op foto vastgelegd. En die foto circuleert nu op het internet. Ze heeft het niet ontkend, maar ze heeft wel gezegd: ik kan het me niet herinneren dat ik dat heb gedaan. Dan de minister van Milieu en Klimaat. Zij heeft rekeningen bij incasso. En door persoonlijke omstandigheden, dat kan iedereen zich voorstellen. Maar ze heeft gezegd: nou, is me eigenlijk nog nooit eerder gebeurd. Maar als dan de pers uitvindt dat je al 10 rekeningen in het verleden bij de incasso had, ja, dan kom je natuurlijk uit de bus als een jokkenbrok. Dus dat was niet zo'n goede zet. Dan de minister van Infrastructuur. Beticht van ongewenst seksueel gedrag. Alle media eroverheen. Oh, wat een slechte man. Wat blijkt nou? Het gaat om een omhelzing die heeft plaatsgevonden tijdens een partijbijeenkomst in Gothenburg. En in die ruimte waren 10 mensen aanwezig, bovendien ook nog zijn vrouw. Dus misschien kan die omhelzing net iets te innig zijn geweest, maar om nou te zeggen dat er helemaal ongepast seksueel gedrag is geweest, ja, dat is natuurlijk helemaal uit zijn verband getrokken. Dus een stukje eerherstel voor deze minister. Ik noemde net Gothenburg. Ook een stad die veel in het nieuws was deze week. En dat komt omdat de Almirante Storni... ja, dat is een schip. En dat is een soort containerschip die volgepakt lag met hout. En die is in de brand gegaan. En ja, die brand die kunnen ze niet blussen. Zijn ze al bijna een week mee bezig. En nu moeten ze hem van voor de kust naar de haven toeslepen... omdat er slecht weer op kust is. Dus laten we hopen dat... ja, dat een gunstige ontwikkeling is en dat het snel brandmeester is. Want ja, meer dan een week een brand, dat is een stevige fik, zullen we maar zeggen. Nou, tot zover het nieuws uit Zweden. Ik wens jullie wederom een hele fijne uitzending. En ik zou zeggen, hey doh! Hoi Stefan, Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Het belangrijkste nieuws deze week is dat de nieuwe regering van Olaf Scholz... donderdag zitting heeft genomen in de Bundestag. Woensdag was de benoeming van de nieuwe bondskanselier, dat is dus Olaf Scholz. En die zijn gelijk donderdag in de Bundestag aan de slag gegaan. Dat heet hier de Ampelregering. Ampel staat voor stoplicht. En dat heeft weer te maken met rood, geel, groen. De kleuren van de partijen die in de regering zitten. En zij zijn gelijk voortvarend te werk gegaan. Hun eerste regel is dat er een vaccinatieplicht komt voor iedereen in de zorg. Dat betekent dat als je in een ziekenhuis werkt, ouderenzorg... maar ook de schoonmakers in de ouderenzorg. Iedereen die met kwetsbare ouderen te maken heeft... die wordt verzocht zich te laten vaccineren. Deze regel gaat in vanaf 1 maart. Dat betekent dat iedereen zich nu nog kans heeft... of tijd heeft om die prik te halen. En... uiterlijk geloof ik jullie, daar waren nog wat discussies over. Maar het gaat er komen... ze zeiden eerst niet en nu komt de inplicht in ieder geval er toch voor de mensen in de zorg. Dat vond ik het belangrijkste nieuws deze week. Dat was hem. Tot gauw. Doeg. Buonasera, Stefan. Hier Mariet Bloemendal, Italië, Bolzena. Nou, mijn nieuwtje van deze week is dat Silvio Berlusconi, ondertussen 85 jaar, weer volop van zich laat horen... Hij hoopt namelijk om in januari te gaan of kandidaat te worden, zich kandidaat te stellen voor de Presidente della Repubblica. En hij heeft het ooit aan zijn moeder Rosa beloofd. En een belofte maakt natuurlijk schuld. En hij ziet zichzelf als de meest geschikte kandidaat voor deze rol. Nou, Berlusconi, of je kan in Italië niet zomaar openlijk promotie, actie voeren om president te worden. Dat gaat een beetje minder openlijk, minder publiekelijk. En Berlusconi is daarom met een charme-offensief begonnen. Hij heeft alle parlementsleden een prachtige brochure gemaild... met daarin een aantal van zijn mooiste speeches. Hij is heel erg bezig om de Vijfsterrenbeweging... de grootste partij op dit moment in Italië te paaien. Terwijl hij daar echt jaren geleden nog van zei... dat, dat die partijleden eigenlijk... nog niet goed genoeg waren om wc-potten schoon te maken. Maar nu heeft hij toch wat idee dat hij ze kan gebruiken. Dus nu krijgen ze heel veel complimenten van Berlusconi. Nou is de president della Repubblica niet... het is vooral een ceremoniële functie. Maar daarnaast is er ook zeker invloed op de politiek... zeg maar bij een formatie van het kabinet... En niet iedereen is blij met waar Berlusconi mee bezig is. En zo heeft de krant Il Fatto een online petitie gestart... omdat ze alles behalve Berlusconi als president willen. En geen Berlusconi, non grazie. Hadi Stefan, goedenavond, goedenacht, goedemorgen allemaal. Dit is Luc, normaliter uit Aruba, maar vandaag uit Curaçao. Ik heb geen nieuwtje, behalve dat ik op Curaçao ben. Ik ben hier met Mo Mohamed, dat is een kunstenaar over wie ik onlangs een boek heb uitgegeven. Zijn biografie, Goddelijk als gewoonlijk. We hebben het er in de zomer eens een keer uitgebreid over gehad, over dat boek. En deze week zijn we op Curaçao. En het is zo leuk, wij kwamen hier aan op het vliegveld en toen zijn we gegaan naar een hele bijzondere plek. die in Nederland de afgelopen periode ook in het nieuws is geweest. Namelijk de kathedraal der Doornen. Die was in het nieuws omdat prinses Beatrix daar pas bij op bezoek is geweest. Een bezoek waarbij ze, zoals bekend, COVID kreeg. En die kathedraal hebben we weer eens opgezocht. Die is gemaakt door, onder leiding van een oud studiegenoot van me, Herman van Bergen. Die woont al een jaar of 30 op Curaçao. En dat is een kathedraal die is gemaakt van doornen van 10 bij 10 bij 10 meter. En dat staat helemaal vol met kunstwerken. Het zelf beeldt het eigenlijk alle wereldgodsdiensten uit. En in dat enorm grote doornengebouw zijn tientallen kunstwerken van lokale en internationale kunstenaars verwerkt. Het is zo mooi om dat te zien. Het is jammer dat dit radio is. Maar als je nou even tijd hebt, ga even naar Kathedraal der Doornen op Curaçao. Je ziet er een prachtig, prachtig kunstwerk. Ik wilde dat eigenlijk doorgeven als mijn nieuwtje van de week. Curaçao, Kathedraal der Doornen. Hartstikke mooi. Veel plezier en een fijne avond. De wereld van BNN Vara. Stefan Kondur. Que a lua já se mostra tão nua. Mar e vento, meu tormento, minha solidão. Sob a lua, luz que é tão sua. Seu aperto assim metal dizer dois amantes naufragados nesse mar de amor, tanto amor. Pra ganhar seu carinho, sou seu passarinho, voando bem baixinho, canto pra você. Se você me ama, por que não me chama? No meu ninho aqui sozinho, canto sem você, encantada, minha miragem de nada. meu deserto é seu aperto pra voar um vá. Mais que nada, sayonara, meu amor. Sem você, sem você. Even rustig, zo midden in de nacht. 3:50 is het bijna. Melody Cardo. Soms draai je dan een artiest en die tik je dan even in. En dan denk je, nou, wat kan ik nou even vinden over deze artiest? En dan kom je op dat verhaal van Melody Cardo. En dat wil ik je graag niet onthouden. Want op 19-jarige leeftijd belandde zij na een verkeersongeluk in het ziekenhuis. Heel tragisch allemaal, maar het heeft haar wel iets gebracht. Want als gevolg van de muziektherapie die ze daarvoor moest doen, ontwikkelde ze zich als zangeres. En luisterden wij zo midden in de nacht nu naar haar muziek. Melody Cardo was dit. Stefan Komduur. Dan ga ik het hebben over nieuwe plekken om te wonen. Want heb je er wel eens over nagedacht om bijvoorbeeld in een oude boerenschuur te gaan wonen hier in Nederland? De komende jaren stoppen duizenden boeren al dan niet gedwongen met hun bedrijf. Ondertussen hebben we tot 2030 zo'n 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Kan bouwen op het boerenerf bijdragen aan een oplossing voor die woningnood? Door het hele land worden op dit moment woningen ontwikkeld op voormalige boerenerven. 5 jaar geleden begon Pieter Parmetier met het helpen van mensen die ook op de boerderij willen bouwen. Vervolgens heb ik er een website van gemaakt en begonnen honderden mensen uit het hele land te reageren van ja, zo willen wij ook wel wonen. Bijna 1600 huishoudens en groepen hebben zich inmiddels gemeld. Om het woningtekort op te lossen moet Nederland de komende jaren bijna 1 miljoen nieuwe huizen bouwen. Tegelijkertijd zullen er veel boerenerven leeg komen te staan. Op de plek van de oude schuren en stallen ontstaan daardoor kansen voor de woningbouw. Ja, je hoort het. Schaarste zorgt voor creatief denken. Hoe zit dat eigenlijk in de rest van de wereld? Welke bijzondere woonvormen zijn er daar te vinden? Dat ga ik onderzoeken met Nederlanders die daar wonen op het kleine eilandje Dominica. Maar eerst het Verenigd Koninkrijk. Daar moet namelijk Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goeienacht. Ilonka, goeienacht. Goeienacht, Stefan. Ik ken Engeland als een land met hoge huurprijzen. Londen is onbewoonbaar, wordt er altijd in de media gezegd. Betekent dat ook dat er hele creatieve oplossingen van wonen zijn in Engeland? Ja, ik denk dat mensen hier meer gewend zijn aan het delen van een huis. Dat is natuurlijk een concept wat voor studenten vrij gebruikelijk is. Het studentenhuis waar je gezellig met z'n allen gaat zitten. Maar ik denk dat die manier van wonen dus hier veel langer door blijft gaan. Dus jongeren die al lang aan het werk zijn, maar die natuurlijk een soort van starterssalaris verdienen. Probeer maar daarvoor een huis te krijgen in Londen, dat red je dus niet. Dus jongeren zijn gewoon gedwongen, denk ik, om vaker in zo'n house share te zitten, zoals ze dat hier noemen. Waar ze dus gewoon inderdaad een kamer hebben en dan de badkamer en keuken delen. Met andere, meestal leeftijdsgenoten natuurlijk. Die in dezelfde situatie zitten. Maar dat gaat dus ook veel langer door. Het is misschien wel tot je 30ste kan je in zo'n situatie zitten. Ja, inderdaad. En wat je dan vaak krijgt is dat mensen, jonge professionals, die krijgen dan op een gegeven moment een langdurige relatie. En dan wordt er besloten om bijvoorbeeld samen te gaan wonen. En dan verlaten ze inderdaad zo'n house share. Samen te wonen. Soms gebeurt dat met iemand die dus al in je house share zit. Dus dat kan. Dan heb je misschien eens een derde wiel aan de wagen. Mm-hmm. Dat kan dus inderdaad een stuk langer doorgaan. Dus begin, midden 20, eind 20, dat is redelijk gebruikelijk hier. Heb je zelf eigenlijk rond die leeftijd in Engeland gewoond? Nee, ik kwam hier toen ik ongeveer 28 of 29 was, zoiets. Maar ik kende mijn huidige man al. Dus daar ben ik bij ingetrokken. Of die daar zit, dat weet ik ook niet. Maar het is inderdaad gelukt. Nee, dus ik heb zelf nooit zo'n houseshare hoeven te doen hier. Ja. Maar ja, ik heb met heel veel, toen ik inderdaad begon met werken, heel veel van mijn collega's, ja, dat was gewoon de norm. Ja, die was heel normaal dat ze nog met de andere leeftijdsgenoten samenwoonden. Ja. Ja, en ja, dan krijg je natuurlijk al dat geroddel natuurlijk van wie heeft de kaas opgegeten. En dat zorgt ook weer voor allerlei, ja. allerlei ruzies en frictie en dat soort dingen. Ja, want hoe wordt er door de Engelsen zelf naar de woningmarkt gekeken? Ik weet hier in Nederland, ik woon in Amsterdam, dat daar wel heel veel kritiek op is. Vooral ook vanuit Amsterdammers zelf. Van nou, die markt is eigenlijk helemaal verziekt. Ik kan als geboren Amsterdammer helemaal daar niks meer in kopen. Hoe is dat in Engeland? Ja, dat is ook inderdaad zo. Ik vond een cijfer dat de huizenprijzen met meer dan 173% zijn gestegen. Terwijl als je zeg maar een jong volwassene bent, je echte inkomen is maar met 19% gestegen. Dus het, als je gaat huren, het percentage van je inkomen wat je aan de huur kwijt bent, dat is zo ontzettend hoog. En dan heb je nog ineens eten en transport bijvoorbeeld. Dus daar is hier ook wel kritiek op, maar ik weet niet zo goed wat daar de oplossing voor is. Want de sociale woningbouw is, die loopt ook achter. Dus je zit echt, ja, als professional ben je wel afhankelijk van die privémarkt of particuliere huizenmarkt. En ja, dat is lastig. Ik denk wat we wel hebben gezien tijdens de pandemie, dat veel mensen eigenlijk zijn uit die grote steden zijn vertrokken. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja, naar de regio eigenlijk, hè? Ja, terug naar de regio. Soms, als je bent afgestudeerd, je kan inderdaad je laten verleiden door de grote stad. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen, of jongvolwassenen, die dan alsnog weer bij hun ouders gaan intrekken. En op die manier hun geld in de zak houden om bijvoorbeeld te gaan sparen voor een deposit voor een huis, om dat te kopen. Dus ja, ik weet niet wat daar de oplossing voor is. De huizenprijzenmarkt, daar heb je als individu natuurlijk helemaal geen invloed over. Nee. Of op. Goed, dit is natuurlijk de huizenmarkt die op slot zit. Hoe zit het verder qua bijzondere woonvormen? Zijn mensen, wonen ze op gekke plekken in Engeland? Ben je wel eens op plekken geweest dat je denkt, wauw, hier wonen zelfs nog ook mensen? Of kijk eens, in deze toren woont gewoon iemand? Je leest wel eens van die artikelen dat mensen bijvoorbeeld in een omgebouwde bus wonen of in een zeecontainer. En dan heb je natuurlijk die microwoningen waar ook steeds meer vraag blijkbaar naar is. Of dat echt een gigantische trend is, dat weet ik niet. Ik kan me ook niet echt herinneren dat ik echt iets tegen ben gekomen. Dat ik denk van jee, dat mensen daar wonen. Maar wat je wel hier hebt, dat is misschien iets minder spannend. Maar dat mensen bijvoorbeeld gewoon een extra kamer in hun huis gaan verhuren. Dus wat ik zeg, niet zo heel spannend. Maar ik weet niet hoe. Volgens mij is dat niet zo heel gebruikelijk in Nederland. Dat als mensen een extra slaapkamer over hebben, dat ze die gewoon, dat is gewoon een vreemde in huis nemen en die zeg maar onderverhuren. En daar heb je wel een overheidsbeleid voor. Ja. Om dat een beetje aan te moedigen. En dan hoef je niet eens je huis voor te bezitten. Dat mag je ook zeg maar als huurder doen. Oké, dus als je alleenwonend bent in misschien een gemeentewoning of in een sociale huurwoning, dan mag je die extra kamer gewoon verhuren. Ja, en graag zelfs, want de overheid hier heeft in 2013 hebben ze een wetsaanpassing gedaan, waardoor vooral mensen die dus een sociale woning hebben, als je dan een slaapkamer leeg hebt staan, word je gekort op je huurtoeslag. of je huursubsidie. Dus, want er is hier natuurlijk woningtekort en ze willen die doorstroom aanmoedigen. Dat mensen dus niet in een te grote woning blijven zitten. Dus ja, dus door inderdaad mensen te korten op een huursubsidie willen ze dat op die manier bereiken. Maar er is dus een apart beleid, dat heet dan Rent a Room Scheme. En dan krijg je dus mag je dus belastingvrij iets van 7.500 per jaar verdienen. Mm-hmm. Dus als je inderdaad in een sociale woning woont, dan kan je je lege slaapkamer gewoon verhuren aan iemand. Gemeubileerd, dat wel. Dus dan die korting ga je dan een beetje tegen op je huursubsidie. Ja. Dus, en dat is hier toch ook wel heel gebruikelijk. Vooral mensen die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als je in de 40 bent of wat dan ook, en je hebt een lege slaapkamer. Ja, ik hoor dat toch best wel veel om me heen. Dus het is niet echt zo van... Zou jij dat bij jezelf bedenken? Dat je een kamertje onderverhuurt aan een willekeurig persoon? Nee, ik zou dat heel raar vinden. Toen dat is natuurlijk wel de oplossing van een woningprobleem. Ja, het is zeker een oplossing. En misschien dat het iets meer gebeurt, ook zeg maar informeel, een kennis of zo. Van, nou ja, goed, ik heb nog een kamer over, trek maar bij mij erin. Maar ja, ik zou dat zelf een beetje raar vinden. Toen mijn kinderen klein waren en dan moet je gaan bedenken van, oké, wat doen we met hoe noem je dat, kinderdagverblijf of een au pair of wat dan ook. En ik had eigenlijk zoiets van, aan een au pair, daar moet ik echt niet aan denken om iemand in huis te hebben. Het zou wel makkelijk zijn, maar nee, ik lijkt mezelf niks. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen het doen. Zeker als ze er financieel wat aan verdienen. Ja, duidelijk, dankjewel. Ilonka Waterdrinker vanuit het Verenigd Koninkrijk hadden wij het over bijzondere woonvormen daar. Sin querer, querer, querer ya corazón. dat. Orchestra Baobab was dit. En Natalia op NPO Radio 1. Het is 9 minuten voor 3. We reizen door in de wereld naar Marieke van Asten op Dominica. Marieke, hallo. Hi Stefan. Welkom in de uitzending. Nou, we hoorden net het verhaal van het Verenigd Koninkrijk. Waar mensen dus lang bij elkaar blijven wonen door de woningnood. Dat zou van jou, op jou op het eiland vast heel anders zitten. Allereerst ga ik met jou even mee naar de allereerste bewoners van het eiland. Want daar begint al een mooie woonvorm. Wie waren dat, die allereerste inwoners? Indianen. Kalinago-Indianen. Ja, zoals heel veel Caribische eilanden zijn Indianen eigenlijk de eerste bewoners geweest. En zij bouwden in principe dingen met een strooien dak. Maar ik denk door de tijd te wijs geworden en de vele stormen die hier voorbij komen, heb ik gezien dat zij dat heet een community center in het Engels. Ik weet niet hoe een gemeenschapshuis heet, dat in het Nederlands misschien. Hebben gebouwd in de vorm van een kano, maar dan op zijn kop. Dus de bodem van de kano zit bovenop. En tijdens de orkaan is daar niks mee gebeurd. Dus die mensen weten heel goed hoe ze moeten bouwen. Wijs geworden door alles wat ze in al die jaren hebben meegemaakt. Maar gek genoeg wordt daar hier eigenlijk heel weinig mee gedaan dan behalve in hun eigen territorium. Ja, dus hij zegt eigenlijk door schande en schade wijs geworden. Is hout dan nu ook nog steeds het meest gebruikte materiaal om mee te bouwen op Dominica? Nee, helaas niet. Er worden meer betonnen. Nou, zeker na de laatste orkaan wordt er erg veel met beton gebouwd. En krijg je een soort doos met een dak erop. Met ramen en een deur erin uiteraard. Maar in de hoop. Mensen, ze hebben natuurlijk heel veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Of het is het dak eraf gewaaid tijdens de orkaan. En men hoopt nu door een soort betonnen doos te bouwen dat tijdens de volgende storm niet gebeurt. Maar ja, niemand weet dat zeker. Omdat er zo'n storm zo onvoorspelbaar is en je weet niet van welke kant de wind komt. Dus het is heel lastig te voorspellen, maar dat is de hoop. Er wordt nu, het is spuuglelijk, maar ja, het enige voordeel is dat het in allerlei vrolijke kleuren geschilderd wordt. Oké, ja, goed. En het kan natuurlijk nog steeds een slopende kracht hebben, zoals we nu ook de verhalen uit Kentucky in de Verenigde Staten horen over grote orkanen. Zo is er op Dominica ook een Dominica voor en een Dominica na die grote orkaan die het eiland grotendeels verwoestte. Wat denk je dat daarvan geleerd is qua materiaalgebruik? Ik heb zelf ooit na de orkaan een houten huis bezocht dat ik denk 70, 75 jaar geleden gebouwd is. Mm-hmm. En daar waren alleen de dakplaten van afgewaaid. Dus dat bewijst weer dat mensen al heel lang wisten hoe je moest bouwen. Maar op de een of andere manier zijn mensen dat vergeten. En ik denk ook een beetje ingegeven door, het is een beetje cru wat ik nu zeg, maar witte mensen die hier dan komen en het wel eens even gaan regelen. Zij is iedereen uitgekomen bij beton als. En dat is makkelijk, dat wordt hier ter plekke gemaakt. Kijk, heel veel materialen moeten geïmporteerd worden. Dat maakt het heel erg duur. Heel veel locals kunnen dat helemaal niet eens betalen. Maar beton en zo wordt hier zelf gemaakt op het eiland. Dus dat is relatief goedkoop. En daardoor denk ik ook dat er heel veel met beton gebouwd wordt. Dat zijn de materialen. Welke bijzondere huizen weten ze ermee te bouwen? Ik weet van een eco-lodge die wel met beton gebouwd hebben, maar helemaal zelfvoorzienend zijn. En naast dat ze daar gasten ontvangen, wonen die mensen daar zelf ook. Iemand die ik ken heeft een tree guesthouse gebouwd, maar dat is hout en beton. Omdat het vorige treehouse in de storm helemaal is verwoest, hebben ze nu toch gekozen voor een soort betonnen constructie met delen hout. In de hoop dat het nu wel blijft staan bij de volgende storm. Ja, heel veel bijzondere vormen zijn natuurlijk weggevaagd, zoals die er al waren. Kijk, ik heb heel veel huizen gezien waarvan ik dacht, woont hier iemand serieus? Ja, daar woont iemand. Zoals dan? Kan je een voorbeeld geven? Nou, ik ben bij een gezin geweest die in een houten huisje woonde met een keuken buiten. Dat was hier blijkbaar jaren geleden heel gebruikelijk. Met ook een toilet buiten. En Ja, die hadden een zoon die gehandicapt is. En die zat in een rolstoel. En het huisje was denk ik 4 bij 4 meter. Met een woonkamer waar ook een soort keukentje in was en 2 slaapkamers. Maar dat huis stond op palen. En er was wel een brug waar die, maar die was verrot. Dus dat kind moest elke keer met rolstoel en al uit het huis getild worden als die naar school moesten elke dag. Ja, en ik ben daar binnen geweest en ik moest moeite doen om mijn tranen te bedwingen. Het zag er echt zo slecht uit. Dat zou je bij ons in Nederland allang tegen de vlakte hebben geduwd. Maar ja, die mensen hadden echt helemaal niks anders. Mm-hmm. Ik weet ook, het huis is verwoest in de orkaan. Want ik weet dat ze heel lang in een shelter hebben gewoond. En inmiddels volgens mij wel in iets anders woont. Ja, echt. Ik heb mensen gezien die woonden na de orkaan onder een berg van gegalvaniseerde dakplaten. Omdat dat het enige was wat nog over was. Die zijn na de hand wel geholpen. Maar ja, ik denk dat mensen hier in het algemeen al blij zijn als ze een huis hebben. En dat het hen dan helemaal niet uitmaakt wat het precies is. Ja. Aan de andere kant is er ook een grote trek van toeristen. We spraken al eerder over grote cruiseschepen die aanmeren dan op jullie kleine eiland. Wat voor paleizen worden er voor die toeristen dan wel niet gebouwd? Nou, cruiseschippassagiers blijven in principe 1 dag. Die gaan 's morgens om 10 uur van boord en 's middags om 5 uur weer terug. Maar er worden wel grote hotels gebouwd op dit moment die echt enorm luxe zijn met alles wat je kunt voorstellen bij een 4 of 5 sterren hotel. In de hoop dat dat toeristen trekt om hier naartoe te komen. En dan zijn er de ecotoeristen of mensen die hier heel graag komen wandelen. Want er zijn enorm veel wandelroutes die iets totaal anders zoeken. Die graag een lokaal guesthouse hebben waarbij de host zeg maar zelf kookt en zo. Maar die hotels is echt, ja, dat zo'n hotel kan in elk normaal toeristisch land staan. Dat is niet heel specifiek voor Dominica, vind ik persoonlijk. Ik begrijp me niet verkeerd, het ziet er prachtig uit. Maar het is niet iets waarvan ik denk, ja, dat is heel, dat past echt bij Dominica. Steekt het af? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, het is alles wat je kunt bedenken en dan some. Het is prachtig, prachtig ingericht en mooie zwembaden en fantastische restaurants. Kamers heb ik nooit gezien, maar die zijn ongetwijfeld ook geweldig. Maar ja, het is niet echt iets wat ik zou relateren aan Dominica. Nee. Nou goed, dankjewel Marieke. Vanaf het kleine eilandje Dominica in de Caribbean spraken wij alweer even over bijzondere woonvormen daar. Dankjewel en een fijne dag nog. Dank je, jij hetzelfde. Merci. Zometeen reizen wij nog door in de wereld. Gaan we het hebben over bijles. Hier in Nederland is het bijna niet meer weg te denken, bijles. Iedereen heeft het, of in ieder geval draagkrachtige ouders, zoals je dat dan mooi zegt, die het voor hun kind kunnen betalen. En dat zorgt voor een tweedeling in de maatschappij, want het ene kind kan daardoor wel sneller school halen dan het andere kind. Hoe doen ze dat in de rest van de wereld? Dat ga ik zo meteen uitzoeken in Noorwegen, Dubai, Peru en de Verenigde Staten met Nederlanders die daar wonen. Dat zometeen nog tussen 3 en 4 hier op Radio 1. En jij kan ook nog steeds je locatie laten weten. Doe dat dan ook in de Radio 1-app. Geef ik zometeen over een kleine 3 minuten een mooie update daarover. Eerst Wereldse Zaken in het nieuws van 3. Tot zo. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In een magazijn van webwinkel Amazon in Illinois zijn zeker 6 mensen omgekomen nadat het dak was ingestort. In het magazijn zitten nog verschillende mensen vast. Illinois is een van de 6 Amerikaanse staten die getroffen werden door een reeks tornado's. In Kentucky, de staat die het zwaarst getroffen werd, hebben de tornado's meer dan 70 mensen het leven gekost. De stad Mayfield is zo goed als weggevaagd. In die stad stortte ook een fabriek in waar op dat moment meer dan 100 mensen aan het werk waren. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. Hij spreekt van een van de ergste tornado's in de Amerikaanse geschiedenis. Op Sicilië is een gebouw met appartementen ingestort na een explosie. 12 mensen worden nog vermist, onder wie 3 kinderen. Reddingswerkers zijn bezig met zoeken. 1 vrouw is levend onder het puin vandaan gehaald. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Waarschijnlijk is een gasleiding ontploft en na de ontploffing is brand ontstaan. De ravage is groot. Op beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met brokstukken. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware. Dat meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het nieuwe lek zit in Apache-software, die bijna alle bedrijven gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen en wanneer ze dat doen. Het Srebrenica drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs voor beste actrice en regisseur Jasmila Zbanić voor die voor beste regie. Het weer, het is bewolkt en landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen regen. Ook later vandaag van tijd tot tijd wat regen en met 12 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Tot 4 uur is dit nog de wereld van BNN Vara op je radio. Met zometeen bijles in de wereld. De onderwijsraad hier in Nederland sprak namelijk afgelopen week hun zorgen uit over de toename van bijles in Nederland. Draagkrachtige ouders, zoals dat dan heet, zouden hierdoor hun kind voortrekken op ouders die minder te besteden hebben. Hoe wordt er naar het fenomeen bijles gekeken? In Noorwegen, Dubai, Peru en de Verenigde Staten. Dat ga je zo meteen horen. Laat ook van jezelf horen. In de Radio 1-app kan je je locatie delen. Waar luister je mee? Marion zegt, goeienacht Stefan. Heerlijk programma is dit toch. Ik luister gezellig mee vanuit Nijkerk. Groetjes Marion. Hugo Diederik laat weten, ik luister iedere zondagmorgen vanaf Bali mee. Ik geniet van dit programma, dankjewel. Ik woon al 13 jaar hier. Harry Kosters laat weten, ik luister en kijk tijdens mijn nachtdienst in de GGZ in Sittard. Nou Harry, ik luister, ik zwaai even naar je bij deze. Succes bij de nachtdienst. Lolo Lobo Loes zegt, ik luister mee vanuit Nijmegen. Heerlijk rustig weer hier. Nou goed, de Radio 1-app staat voor je open. Laat je locatie daar ook weten. Zometeen bijles. Eerst even het laatste nieuws uit het land van mijn correspondenten. En daarvoor reis ik als eerste af naar de Verenigde Staten. Naar Saskia van Alphen, die woont in San Diego. Goedenacht, goedemorgen voor jou. Middag. Goedenavond. Ja. Ja. Kon er nog eentje zijn. Ja. Saskia, welkom in de show. Hoe is het daar? Wat is het laatste nieuws uit jouw land? Het laatste nieuws is, heeft te maken met eigenlijk alweer 1,5 week geleden de school shooting die we gehad hebben in Michigan. En toch de ripple effect ervan, wat het op andere scholen teweeg brengt, is dat we hier eigenlijk eind vorige week een eerste bericht kregen van de school district dat een high school gesloten werd, omdat er een dreigement was geuit. En eigenlijk na het weekend kregen we het bericht van de high school van onze dochter, tweede high school binnen datzelfde school district, dat er hakenkruizen gevonden waren op de jongenstoiletten. En dat zijn toch dingen waar je als ouder iedere keer van schrikt. Dan is er al iets dramatisch gebeurd. En dan komen toch weer dat soort misselijkmakende grappen. Ja, hoe en die hakenkruizen kunnen dan waaraan gerefereerd worden, waaraan gelinkt worden? Ja, antisemitisme. Ja, oké. Okay. Sowieso momenteel inderdaad. Dat steeds vaker een uiting toch wordt. Dus of zo'n schoolshooting daar dan weer mensen toe aanzet. Het is in ieder geval een heel naar effect voor als ouders als je thuis zit. We hebben hier al te maken met dat soort drills die je eigenlijk maandelijks hier hebt, waar de kinderen... Ja, maar kan je die even uitleggen? Hoe ziet zo'n drill eruit? Ja, dan worden ze eigenlijk toch voorbereid op een ramp die kan zijn. En de ene maand is dat heel specifiek omdat er brand uit kan breken. Nou, we zitten natuurlijk in Californië. Dat is een reële angst. Dus wat gebeurt er? Maar er zijn dus ook voor de school shootings. Dus iedere drill heeft net weer wat andere specifieke kenmerken waar leerlingen dan op alert moeten zijn als het alarm zeg maar binnen de school afgaat, waar ze op moeten reageren. En ja, de school shootings is gewoon een hele... Is echt een reële angst? Ja. Ja, nou, ik ben er niet dagelijks mee bezig. Maar wel als je dat soort berichten van je school district krijgt. Wij kregen deze berichten via de e-mail. Mm-hmm. Op school wordt daarover gepraat. En dan zit je... Ja, het geeft een heel naar effect. Ja, dan ja. Ben je wel weer even... Oh ja. Wat voor effect heeft het op je kinderen? Wat voor gesprekken heb je daarover met elkaar? Zij zijn er toch wat nuchterder misschien in. Misschien omdat ze op school die drill doen. Ik weet het niet. Ze zijn daar... Het is een beetje normaal in hun wereld. Ja, ik denk, ze zijn hier natuurlijk jong gekomen. Voor mij is het altijd nog een stukje van... Wow, dat is een stuk cultuur die ik van school niet ken. Mm-hmm. En zij zijn er wat meer mee opgegroeid. Dus ze zijn er iets nuchterder in, denk ik wel. Ja, dan ik als moeder. Ja, nou goed, dat verschil moet er misschien ook zijn. Ik hoop dat ze er nooit mee te maken kunnen krijgen. Maar fijn ook als moeder, denk ik, om te weten dat als ze er mee te maken krijgen, dat je kinderen in ieder geval weten wat ze moeten doen. Dat is waar, ja. Dankjewel, Saskia. Zometeen gaan we het ook over school hebben, maar dan over een heel ander aspect, over bijles. Dat zometeen. Eerst naar de Golfstreek namelijk, naar jou, Joost van der Heijden. Goeiedag. Hi Stefan, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Nou, het nieuws zou kunnen zijn Max in Abu Dhabi, maar dat is het laatste nieuws niet bij jou, want vertel eens, wat is het belangrijkste nieuws uit de Golfstreek? Max speelt natuurlijk ook wel een beetje. Maar het grote nieuws van deze week is eigenlijk dat de Emiraten hebben aangekondigd om vanaf januari 2022 over te gaan op een maandag tot een vrijdag werkweek. Op dit moment loopt dat namelijk van zondag tot donderdag. Waardoor iedereen vrij is op vrijdag voor islamitische vrijdagmiddag gebed. Dus dat is best een bijzondere verandering. Vrij positief voor internationale handel en zo. Maar toch wel controversieel onder de moslimbevolking. Die toch gewend was om voor dat vrijdagmiddaggebed de dag vrij te hebben. En zeker cultureel gezien kwamen veel mensen daarna samen. En om met familie en vrienden. Dus het is een vrij schokkende culturele verandering. Waarom is ervoor gekozen? Waarschijnlijk om mee te gaan met het internationale zakenleven. Het was toch altijd een beetje vreemd. Vroeger was het nog anders. Voor 2006 was het ons weekend hier namelijk van op donderdag en vrijdag. Dus dat is eigenlijk al verzet naar vrijdag en zaterdag in 2006. En nu gaan ze dus nog een stapje verder en lopen ze eigenlijk gelijk met de westerse wereld. Ja, en wat betekent dat voor jou? Voor mij niet zoveel. Waarschijnlijk gaan universiteiten ook daarmee mee. Maar goed, ik ben zelf geen moslim, dus in dat opzicht maakt het voor het vrijdagmiddaggebed niet zoveel uit. Maar het zal wel cultureel een beetje vreemd aanvoelen. Vrijdag was toch hier traditioneel de vrije dag. Nu moet er wel gezegd worden, ze houden wel rekening met dat gebed. Dus alle medewerkers zullen door de week een uurtje langer werken, zodat ze op vrijdag een halve dag werken en dan hopelijk dus toch qua tijd dat gebed kunnen halen. Maar of dat ook in de private sector, waar mensen toch vaak langere uren werken, of dat ook echt gaat lukken voor hen, dat valt nog zeker te bedienen. Goed, en dan nog even dat andere grote nieuws, dat Max nieuws. Ga jij kijken? Niet fysiek, maar waarschijnlijk wel via de tv. En is het veel, is het veel te zien daar ook in Dubai? In veel bars kun je op zich wel, kijken. Maar er is een wat grotere Britse expat-populatie dan de Nederlanders. Dus als je voor Max wil juichen, zul je toch wel op zoek moeten naar dat groepje Nederlanders dat ergens zit te kijken. Stilletjes juichen, anders even op de wc misschien. Nou, dankjewel Joost. Zometeen gaan we het ook hebben over bijles in Dubai. Hoe dat daar eruit ziet en hoe dat daar wordt vormgegeven. Eerst namelijk nog even doorreizen naar Noorwegen, naar de hoofdstad Oslo. Daar woont Sietke van Viersen. Sietke, goeienacht. Hallo. Welkom in de uitzending. Wat was het laatste nieuws bij jou in Noorwegen afgelopen week? Momenteel is Noorwegen een van de betrouwbaarste bronnen omtrent nieuwe informatie over het Omicron of de Omicron variant van het coronavirus. En dat komt eigenlijk omdat Noorwegen een van de weinige landen in de wereld is waar van alle positieve tests wordt bepaald welke variant het is. Dat heet sequencing, geloof ik. En in Nederland is geloof ik maar 1% van de positieve tests die wordt gesequenced. En dan krijg je ook pas twee of drie weken nadat het gedaan is de uitslag van wat voor variant het was. Maar hier is dat dus voor iedere positieve test. Het wordt eigenlijk helemaal uitgelopen welke variant van het virus er is. Ja, ja. En dat krijg je dus ook heel snel te horen. Ze weten hier bijvoorbeeld, in heel Noorwegen is de variant al gevonden, in alle regio's. En in Oslo zijn best wel een aantal vrij grote uitbraken ervan bekend. De meest bekende die we in Nederland ook wel op het nieuws hebben gehoord, denk ik, is een restaurant waar een kerstdiner was. En dat ging in de loop van de avond over op een nachtclub. En daar zijn dus al meer dan 150 mensen hebben ze met geraakt met die Omicron variant. En momenteel wordt iedereen die Omicron variant heeft, krijgt super strenge. Eigenlijk wordt iedereen behandeld alsof je die hebt, totdat het tegendeel bewezen is. Dus er zijn super strenge regels. Maar dat zorgt soms ook wel een beetje voor, ja, soort van hilarische situaties. Want de burgemeester van Oslo, die heeft dinsdagavond een persconferentie gegeven over de nieuwe regels. En die testte dus woensdagochtend positief. En donderdag kwam het nieuws dat dat dus inderdaad de Omicron variant was. Dus nu zit soort van de halve Osloze pers thuis in isolatie. Omdat die allemaal daar op het gemeentehuis aanwezig waren bij de persconferentie. En waarom zet Noorwegen zo in op het vinden van die varianten? Nou, ze hebben gewoon heel veel testcapaciteit hier. En ze vinden het gewoon super belangrijk. Het FHI, dat daarvoor verantwoordelijk is, die wil het gewoon precies weten. Noorwegen is super gebrand op het zicht houden op dat virus. En daar zijn ze dus ook echt super goed in, waar Nederland dat gewoon echt compleet kwijt is. Dus ja, ze zoeken het gewoon echt voor iedereen uit. En als je Omicron hebt hier, dan krijg je dat te horen. Duidelijk. Dankjewel, Sietke van Viersen. Zo meteen bijles in Noorwegen. In ieder geval gaat die Omicron variant ook rond bij jou, maar weten ze het goed in de gaten te houden. NPO Radio 1. Duerme en mi jardín. Las blancas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían. Yeah. las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. Silenzio. Het is 17 minuten over 3. Ibrahim Ferrer was dit op NPO Radio 1. Laat mij weten waar in de wereld je luistert naar Radio 1. Dieter laat er nog weten. Ze is juist met mijn tante in Australië gevideo-appt voor haar 93ste verjaardag. 3 jaar geleden verraste ik haar nog met een bezoek. En nu een live verbinding. Over 2 jaar ga ik weer, als het nog kan. Nou, Dita, ik hoop van harte dat dat nog kan. En fijn in ieder geval dat er tegenwoordig gevideo-appt kan worden. Ook met een 93-jarige dus in Australië. Gefeliciteerd. En Annemarie zegt, hallo Stefan, ik luister elke week vanuit mijn bed. Ben een slechte slaper, maar vind dat op zaterdagnacht nooit zo'n probleem. Een fijne uitzending. Groetjes Annemarie uit Hengelo. De wereld van BNNVARA. Stefan Kondur. Nou, Allen, blijf vooral nog even luisteren, want we gaan het hebben over bijles. Afgelopen week kwam hier in Nederland een advies naar buiten van de Onderwijsraad. Volgens hen wordt er namelijk te veel bijles gegeven in Nederland. En hierdoor verliest het onderwijs hun publieke karakter. RTL Z onderzocht dat. Bijles is booming business. Als echte tiger moms of dads sturen we de kinderen eerst verplicht naar vioolles, daarna naar urenlange huiswerkbegeleiding en dan nog naar taalles. Oké, dat is in de meeste gevallen misschien een beetje overdreven, maar de vraag naar bijles is groot. En de nieuwe bijlesbedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoe groot is die markt? Nou, bijles is echt een miljoenenbusiness geworden. Een kwart van de kinderen op de basisschool krijgt inmiddels bijles, gratis of niet. Op de middelbare school is dat 1 op de 3 scholieren. Een behoorlijk aantal dus. En die bijles die komt er omdat ouders ontevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs dat hun kinderen krijgen. Of omdat ze vinden dat er niet genoeg maatwerk is in het lesaanbod. Of omdat ouders druk voelen om de leerprestaties van hun kind te verbeteren. Ja, dat was RTL Z die het onderzocht. U hoort het al, bijles is hier in Nederland dus booming business. Maar hoe zit dat eigenlijk in de rest van de wereld? Dat ga ik onderzoeken met Nederlanders die daar wonen. Ik reis van Verenigde Staten via Dubai naar Peru en Noorwegen nog deze nacht tot 4 uur. En ik begin bij jou, Rafael Hoetmer, in Peru. Welkom terug in de uitzending. Hallo. Nou, vertel eens, hoe booming business is bijles in Peru? Nou ja, zeker. In Peru is überhaupt onderwijs enorm booming business. Hier is er enorm bezuinigd in de afgelopen decennium op publiek onderwijs, waardoor dat erg aan kwaliteit ingeboet heeft. Dus mensen die zijn eigenlijk zeer bereid om geld te besteden aan het sturen van hun kinderen naar privéscholen. Dat is eigenlijk hier heel erg gewoon. Maar ook zeker om geld uit te geven aan bijles. Vooral om buitenlandse talen te leren. Mm-hmm. Maar ook wel voor andere dingen. Hier in Nederland onderzocht RTL Z dus dat mensen dat ook vooral doen. Omdat ze de kwaliteit van het onderwijs vaak te wensen overvinden. Ze vinden dat het beter kan en daarom wordt er voor bijles gekozen. Wat vind jij van de kwaliteit van onderwijs in Peru? Ja, kijk. Wat ik zei, het is heel erg verschillend. Je hebt, en dat geldt eigenlijk voor alles in Peru, hè? Ook voor de gezondheidszorg. Mensen die veel geld hebben en daar veel geld aan uit kunnen geven, die kunnen hun kinderen sturen naar hele goede scholen die niets onderdoen voor goede scholen in de Verenigde Staten of Europa. Publieke onderwijs is enorm op bezuinigd. Zeker lerarentekort, klassen zijn te groot, infrastructuur is vaak niet goed genoeg. Het is ook vaak niet een erg veilige omgeving. Dus dat zijn geen ideale omstandigheden voor onderwijs. Dus wat je hier gewoon kunt zien is dat het verschil van kwaliteit van onderwijs enorm groot is. En dat heeft ervoor gezorgd dat privéonderwijs een enorme booming business is. Je hebt privéscholen van heel erg duur en heel erg goed tot helemaal niet zo goed, maar nog steeds wel betaald. En ja, bijles valt een beetje in diezelfde ruimte waarin mensen, families zien hier onderwijs als de enige mogelijkheid om te ontsnappen aan hun sociale situatie. en zijn daarom bereid om veel van hun inkomsten daaraan uit te geven. Ja, en waar wordt er dan vooral nog op bijgelest? Zijn dat dan vooral die vreemde talen? Ja, het begint vooral bij vreemde talen. Hè. Op veel scholen is het onderwijs in vreemde talen gewoon niet heel erg goed. Dus dan wordt ervoor gekozen om je kinderen te sturen dan wel naar het Noord-Amerikaans Taleninstituut, dan wel naar het Brits Taleninstituut, of dan wel naar verschillende leraren Engels die daar extra uren aan besteden. Vooral Engels, historisch gezien, maar ook wel Frans, ook wel Duits. En tegenwoordig komen ook andere talen zoals Chinees in opkomst, maar dat is dan vaker als je al wat ouder bent. Dus dat geen is Nederlands. Nee. Nou ja, er is een Nederlandse talenschool die ook de Tulp heet in het Spaans. Kijk. Gaan vooral natuurlijk kinderen van Nederlandse expats naartoe, maar ook wel soms mensen die willen migreren naar Nederland. Oké, ja, alvast een klein voorzetje in ieder geval. Nou, het lijkt me een moeilijke taal Nederlands, als dat niet je eerste taal is om dat bij te leren. Jij hebt twee dochters bij jou wonen in Peru. Naar wat voor school heb je die gestuurd? Nou, die gaan ook naar een privéschool. Dat is dan een die we dan vooral gekozen hebben, omdat het, laten we zeggen, een wat alternatieve school is met veel meer participatieve onderwijsmethode. Voor ons ook heel belangrijk dat er een heel positief genderbeeld is, hè, richting vrouwen. Peru is natuurlijk een land waar machismo, zoals dat gezegd wordt, heel erg de boventoon voert. Ja, de gedachte dat mannen beter, belangrijker, sterker, intelligenter zijn dan vrouwen. Dus beetje de gedachte dat vrouwen een ondergeschikte rol spelen. En ja, dat willen wij voor onze dochters natuurlijk helemaal niet. Dat verandert ook wel steeds meer. Maar dus daarom hebben we gekozen voor een school die dat ook uitstraalt. En jij stelt op het publieke onderwijs, is dat denkbeeld er nog? Is het denkbeeld er zeker meer? Ook wel op veel privéscholen, hoor, moet gezegd worden. Maar zeker ook in het publiek onderwijs. Ja, dat klopt. Dus zij gaan naar een hele leuke, een hele goede school wat dat betreft. Maar goed, ook in ons geval hebben ze 2 uur per week Engelse bijles om het Engels te verbeteren. Ja, heb jij ook je thuisonderwijs skills moeten trainen het afgelopen jaar? Ja, dat kan je wel zeggen. Ik bedoel, Peru is natuurlijk het land geweest wat het zwaarst getroffen is door corona in de wereld, volgens de statistieken. En een van de delen daarvan is dat wij eigenlijk thuisonderwijs hebben gehad gedurende 1,5 jaar. Sommige scholen nog steeds zelfs. Mijn kinderen gaan nu sinds een paar maanden een paar uur per week naar school. 2 uur op school en 2 uur in een park. Dus ja, zeker. De Zoom-lessen die zijn tamelijk intensief geweest. Het gevaar met privéonderwijs, en dat zie je denk ik ook wel terug hier in Nederland, is dat die tweedeling in de maatschappij er eigenlijk alleen maar groter door wordt. Kinderen met draagkrachtige ouders, zoals dat dan mooi heet, die kunnen allemaal bijles, die kunnen naar een privéschool en die krijgen daardoor eigenlijk weinig feeling met de rest van de samenleving, met de kinderen die misschien van ouders komen die minder te besteden hebben. Ja. Zie je die tweedeling ook in Peru? Ja, absoluut. Nee, volkomen. Zeker de echte elite scholen. Hè, de school van mijn kinderen is dan wat meer een middenklasse school. En die investeren ook veel in verschillende activiteiten in de wijk, in uitwisselingen met andersoortige scholen. Maar dat is omdat zij dat heel erg, dat deel is van hun filosofie. Maar de echte elite scholen die zijn er vooral op gericht om kinderen voor te bereiden om te gaan studeren in de Verenigde Staten of in Europa. Oh ja. En de pandemie heeft natuurlijk alles heel veel erger gemaakt. In Peru heb je 100.000 kinderen die nauwelijks onderwijs hebben gehad in de afgelopen 1,5 of 2 jaar. Dan wel omdat er geen internet is waar ze wonen, vooral op het platteland en vooral wederom de inheemse bevolking. Dan wel omdat ze uit arme gezinnen in de steden komen waar geen goede situatie is om thuisonderwijs te doen. Ja. Jouw dochter zit ook op privéonderwijs, heb je net verteld. En dat zorgt ook voor een tweedeling. Hebben we ook samen erachter gekomen. Hoe zorg jij dat jouw dochters toch die feeling blijven houden met de rest van de maatschappij? Leg je ze dat zelf uit? Kijk je expres naar documentaires? Hoe probeer je dat toch bij hun ook helder te krijgen? Ja, nee, zeker. Goed, zoals ik zei, de school zelf doet er veel aan. Dus die doen uitwisselingen met andere publieke scholen en dat soort dingen. Maar goed, ik zelf werk veel In het binnenland, juist op het platteland, juist met inheemse gemeenschappen, boerengemeenschappen. Dus ja, mijn kinderen die zijn die besteden redelijk wat tijd, voor de pandemie in ieder geval, in dat soort situaties. En dat vinden ze eigenlijk fantastisch. Want het leven is op heel veel manieren veel fijner en aangenamer op het platteland dan in een grote stad als in Lima. Ja, dus op die manier blijven ze toch ook in touch daarmee. Dankjewel, Rafael Hoekmer vanuit Peru hier voor je bijdrage deze nacht. Groetjes. En een fijne dag nog, want we reizen door naar het noorden, naar de Verenigde Staten, naar de westkust, naar San Diego, naar Saskia van Alphen. Saskia? Ja. Hebben jouw kinderen bijles? Niet alle drie. Ik heb er drie. En niet alle drie. Maar ze zitten nu en hier verplaatst de bijles zich. Nou, het zal ook zeker op de lagere en de basisschool zijn. Mm-hmm. Maar hier zie je vooral toch veel bijles op de high schools. Dus eigenlijk de voorbereiding voor de universiteiten. Want dan begint eigenlijk ja toch de strijd om naar de juiste universiteit te gaan. Wat hier natuurlijk heel belangrijk is, dat je een goed gemiddelde hebt om bij de juiste universiteiten binnen te komen. Ja, dus eigenlijk op het einde van die high schools gaan de ouders er een beetje aan trekken om te zorgen dat het gemiddelde... Nou, aan het begin al hoor. Ah, okay. Aan het begin al, ja. Want je moet vanaf... Je high school jaren zijn heel belangrijk hier, want eigenlijk vanaf je freshman year, eerste jaar brugklas zeg maar, dan gaat je GPA, je gemiddelde cijfer zeg maar, hard meetellen voor je college applications in je senior jaar, dus in je vierde jaar. Het is heel belangrijk dat daar een stijgende lijn in is. Dus zeg, je begint met een 3.0 in je freshman en vanaf dat moment moet het eigenlijk alleen maar omhoog gaan. En bij voorkeur bij die 4.0 of nog liever hoger eindigen om bij de grote universiteiten uit te komen. Oké. Okay. Dus, en hoe ziet zo'n bijles er dan uit? Betekent dat de kinderen met een busje worden opgehaald bij de high school? Komt de bijles naar de high school zelf toe? Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is natuurlijk ook docenten zelf. Voor docenten is het hier ook een bijverdienste. Ze zijn niet zeer goed betaald. Je ziet ook heel veel summer courses hier. Dat docenten dus in de zomermaanden bijles geven om die maand extra inkomsten te maken. Onze kinderen hebben privéles gehad, dus de docent kwam aan huis. Dus het wordt aan de ene kant door de scholen zelf aangeboden docenten die mm-hmm. het oppakken. En de andere kant is er een booming business, zoals we dus ook in Nederland zien, van tutoringbedrijfjes die op maat gesneden docenten aanleveren op precies het biologieniveau waarvan jij het nodig hebt. Of scheikunde, wiskunde, ja. Engels. Ja. En wat is de opinie daarover bij de Amerikanen? Hier in Nederland kwam de onderwijsraad deze week dus met een advies. Die zei, nou, wij vinden dit gevaarlijk. Het privé en het publieke onderwijs raakt steeds meer vermengd met elkaar. Hoe is dat in Amerika? Zorgt het ook voor die tweedeling waar de onderwijsraad hier in Nederland bang voor is? Niet voor de publieke, nee, dat denk ik niet. Ik weet dat ik me erover verbaasde toen we naar Nederland kwamen, dat ik dat om me heen zag. En het gekke is ook juist dat je eigenlijk al, vooral ouders van studenten waarvan je denkt, nou, die staan toch al een E, wat ongeveer toch het hoogste is wat je kunt krijgen, dat die ook nog echt die bijles krijgen. Dus eigenlijk studenten die al best goed scoren, die gewoon goed scoren, die krijgen bijles. Ja. Dat vond ik heel erg... Maar je zegt eigenlijk dat over de hele breedte, maakt niet uit hoe draagkrachtig ouders zijn, kinderen krijgen bijles. Waar mensen het kunnen, zullen ze het hun kinderen wel aanbieden. Maar je ziet natuurlijk, de gap wordt wel groter. Want er zijn ook gezinnen die het gewoon niet kunnen bekostigen. Dus het is een oneerlijk systeem. Ik vind het ook... ik ben best wel sociaal ingesteld. Ik vind het wel een lastige. Klopt. Ja. Veel Amerikanen kijken er wel, denk ik, anders naar. Die hebben toch van, nou, je kunt het je kind bieden. Net zoals dat als je in sport kunt uitblinken. Het zijn manieren om natuurlijk je school funds te krijgen. Om door universiteiten binnengehaald te worden. En als jij binnengehaald wordt door een universiteit, is dat natuurlijk hartstikke fantastisch. Mm-hmm. Dus als je dat op een manier, doordat je kind ergens in accelereert, dat kan geven, dan doe je dat hier. En ja, ik vind dat af en toe lastig. Dat klopt. Hier in Nederland, ik weet het toch wel vanuit mijn eigen jeugd, is de CITO-score erg leidend. Ik had een zeer lage CITO-score, maar ben toch nog wel ergens terechtgekomen uiteindelijk. In ieder geval in de nacht van Radio 1. Hoe is dat in Amerika? In Amerika is het eigenlijk de high school. Daar heb je de ACT-testen en de PSAT. Dat zijn dus eigenlijk twee verschillende testen waar je net op iets wat ander niveau getest wordt. En dat speelt zich dus in je high school jaren af. En dat gaat voor je colleges. Dus waar we in Nederland eigenlijk de differentiatie krijgen vanaf de lagere school naar je middelbaar onderwijs, is hier pas vanaf het middelbaar onderwijs naar het universitair. Dus wat je naar je middelbare gaat doen. Wat ook wel leuk is, mijn kinderen hebben dus bijvoorbeeld ook, mijn jongste begon met Frans in freshman year, maar die had Frans met vierdejaars van de high school. Dus dat is veel meer gemixt. High school is een veel meer gemixt systeem hier dan in Nederland, waar je MAVO bestaat geloof ik niet meer, maar in ieder geval HAVO, VWO hebt. En daarna komt hier eigenlijk pas. Dus dan kan je wat dat betreft ACT iets meer aan elkaar optrekken. Ja. En daar wordt ook veel geld aan uitgegeven hier. Want ik geloof in Nederland niet dat je je kind voorbereidt op CITO. Ik geloof het nog niet dat daar, maar misschien is dat ook veranderd. Maar dat je daar je kind op laat testen. Ik denk het wel hoor, ondertussen, dat ook wel erbij hoort. Nou, dat hebben we hier dus, de ACT's. En dat hebben wij met onze kinderen ook gedaan. Omdat voor ons het hele college systeem sowieso acra-cadabra is. Dus dat vonden we heel lastig uitdokteren. Onze kinderen hebben dat zelf uitgevallen. Jullie hadden bijles nodig om het onderwijssysteem onder de knie te krijgen. Nou, wij als ouder, ja. Maar onze kinderen hebben daar behoorlijk zelf goed hun weg aan vrienden gevraagd. En die hebben dus wel die ACT-test, de prep-test, allemaal gedaan. De voorbereiding dat doen ze met een tutor, ja. Ja. Dus om de beste score te krijgen. Dankjewel, Saskia, voor je uitleg. Graag gedaan. En een fijne dag nog daar. Zometeen de verhalen nog uit Noorwegen en Dubai. Eerst Cesaria Evora. Caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Saudade. Saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, Saninclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, Saninclau. Cesaria Evora was dit. En zo daar op NPO Radio 1. We hadden de verhalen uit de Verenigde Staten en Peru al. Maar hoe zit dat eigenlijk in de golfregio? Hoe wordt daar gedacht over bijles? Dat ga ik bespreken met onze correspondent daar. En dat is Joost van der Heijden. Joost, welkom terug. Hi, Steven. We hebben het ook al eerder met elkaar gehad over het onderwijssysteem in jouw land, waar jij zelf ook onderdeel van bent als student. Er zijn veel privéscholen. En zorgt dat dan ook dat er veel bijles wordt gegeven in Dubai? Ja, op zich wel. Die private scholen die zijn echt gericht primair op buitenlandse schoolsystemen voor de expatkinderen. Dus een Amerikaans of een Brits of een Indiaans systeem. Maar binnen die curricula heb je ook nog heel veel variatie tussen scholen. Er zijn scholen die kosten 1000 euro per jaar. Er zijn scholen die kosten 20 keer zoveel. En vaak is dat ook wel proportioneel met verhouding tot de kwaliteit. De dure scholen hebben vaak de beste leraren, de beste faciliteiten. Dus bij die goedkope scholen wordt dat vaak wel eens opgevangen met bijles. Maar ondanks die verschillen zie je eigenlijk, net als wat je net besprak over de Verenigde Staten, mm-hmm, die bijles eigenlijk in alle lagen van de bevolking ook wel voorkomen. Omdat van ouders en familie verwacht wordt dat die expatkinderen naar goede internationale universiteiten gaan. En dus er zit er veel prestatiedruk achter om hoge cijfers te halen. Ja, kan je die prestatiedruk omschrijven? Waar komt die? Waar zit die voedingsbodem daarvan? De expatkinderen die zijn hier waarschijnlijk opgegroeid, maar die hebben nooit een paspoort gekregen van dit land. Dus zodra ze 18 worden, zullen ze moeten gaan kiezen voor een studie. Vaak gaat dat internationaal doen, in het Westen, in de VS, in Europa of in het thuisland van hun ouders, als dat niet daar is. Er zit veel druk achter van hun ouders en familie om een goede studie in het buitenland te vinden, zodat ze of een baan daar kunnen vinden of kunnen terugkomen hier naartoe voor een goede baan. Er zijn superweg hoge cijfers en goede applicaties nodig om bij de goede universiteiten binnen te komen. En wat is dan voor hun het buitenland? Het doel voor veel mensen is om te studeren in het Westen. Omdat je daar uiteindelijk na verloop van tijd hopelijk een verblijfsvergunning en misschien een nationaliteit kunt aannemen. Dus wat ik zie onder medestudenten die afgestudeerd zijn of ook onder scholieren, dat veel mensen kijken naar bijvoorbeeld Canada, omdat het relatief makkelijk is na een aantal jaar daar gestudeerd en gewoon te gewerkt te hebben om daar dan permanent te verblijven. En hier, op dit moment is het in ieder geval nog niet mogelijk om permanent ergens te verblijven of de nationaliteit te verkrijgen. Dus mensen zijn soms toch op zoek naar die stabiliteit voor de toekomst. Er zit veel druk voor die kinderen om naar het buitenland te gaan. En daardoor komt er dus ook vrij veel bijles voor. Hoe wordt er dan naar jou gekeken, Joost? Want jij doet eigenlijk precies de andere weg. Jij komt daar naartoe om te studeren. Dat wordt wel eens vreemd aangekeken. Ik sprak een keer met een lokale Emirati man. En die zei van, waarom doe je dit? Het is altijd andersom. Wij gaan naar jullie toe om te studeren, niet andersom. Dus dat werkt wel eens vreemde blikken. Maar, ja, en wat zeg je dan? Wat is jouw verklaring? Je moet ook wat van de wereld zien. Mijn vriendin woont hier ook. Maar goed, dat zeg ik dan niet tegen iedereen. Het blijft gewoon wel een internationale Amerikaanse universiteit. Dus goed, je bent correspondent voor een Nederlands radioprogramma. Daar moet je toch ergens in de wereld voor zitten. Uiteraard, dat is erg belangrijk. Rafael in Peru, die vertelde ons privéles dat het best betaalbaar is daar. In Nederland kan het echt wel oplopen, 100 euro per maand om een bijles te krijgen voor je kind. Wat zijn de prijzen daar in de golfstaten? Die zijn iets duurder dan dat. Het kan hier geregeld 100 euro per uur kosten. Het hangt er wel een beetje van af hoe het geregeld is. Dus net als in Nederland of elders zijn er eigenlijk twee opties. Of via een bijlesinstituut of privéles bij iemand thuis. Frappant genoeg is privéles geven zonder aangesloten te zijn bij zo'n officieel bijlesinstituut illegaal. En daar staat ook een forse boete op van, ik geloof, meer dan 10.000 euro. Maar goed, desalniettemin komt het relatief vaak voor dat toch bij mensen thuis of op locatie lesgegeven wordt. Zeker dan mond-tot-mond reclame. Maar een best lucratieve business, lijkt me dat. Ja, zeker. Zeker. Ben jij daar al ingestapt? Jij bent student daar, jij zou het zo kunnen doen. Ik zelf niet, maar veel van mijn medestudenten die zijn afgestudeerd. Ik denk er 50 ongeveer. Die zijn na hun afstuderen aan de slag gegaan bij die bijlesinstituten fulltime als bijlesdocent. De arbeidsmarkt hier is vrij slecht voor net afgestudeerden. En ja, die konden daar relatief makkelijk een baan vinden. En er is ja, best wel veel vraag naar mensen die een exacte achtergrond hebben. Dus die wiskunde, natuurkunde, bijles kunnen geven. Dus, en ja, die medestudenten stuurden ook werkdagbekunde. Dus die konden eigenlijk vrij snel daar aan de slag. En dat beviel ze ook best redelijk voor 1 of 2 jaar ongeveer. Ja. De afgelopen 2 gesprekken met de Verenigde Staten en Peru hadden we het ook steeds over de tweedeling die dan ontstaat in de maatschappij door bijles. Is dat beeld er ook in Dubai? Is daar ook een tweedeling aan het ontstaan door het vele geven van bijles of het krijgen van bijles? Enerzijds wel, enerzijds niet. Op zich, iedereen die hun kind hier naar school stuurt, is al iets meer vermogend, omdat het is allemaal privaat onderwijs, dus het is al vrij prijzig. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de arbeidsmigranten, hun kinderen blijven over het algemeen gewoon in hun thuisland en gaan daar naar school. Maar er zit natuurlijk wel een groot verschil tussen die scholen en ook tussen mensen die bijles kunnen betalen en niet. Ja, ik zei net dat het tussen de 50 en de 100 euro per uur kost, dus zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar ik denk dat meer het verschil in de samenleving zit met waar je naar school gaat. Als je echt naar een van de topscholen hier gaat, dan zit je gewoon in een veel, veel beter systeem, wat je echt veel beter voorbereidt op de toekomst en ook op goede internationale universiteiten. En als je op een van die slechtere scholen, ja, op de goedkopere scholen helaas zit, dan zul je er echt harder je best voor moeten doen. En dan heb je minder support. En ja, dan hoop je dat je misschien met wat bijles inderdaad erbij kan komen. Maar dat moet die ouders dan ook maar net kunnen betalen. Dubai is een land in ontwikkeling. Een land wat zich nog aan het ontwikkelen is tot een volwaardig land eigenlijk. We spraken net rond 3 uur over het feit dat je de werkweek wordt veranderd. Hè, van maandag tot vrijdag. Betekent dat ook dat ze ook kritisch kijken naar hun eigen onderwijssysteem? Eigenlijk niet echt. In ieder geval, je hoort er niet veel over. Het is natuurlijk ook geen democratie, dus het is niet dat de kranten hier vol staan met nieuwe suggesties en meningen. Maar er zit weinig verandering in. Voor de Emirati-bevolking, die gaat hier vaak naar publieke scholen. Daar zijn die ook op gericht. En ja, de rest van het grote deel van de scholieren gaat naar die internationale private scholen. En ja, dat is natuurlijk ook weer goed voor de economie. Dus ik denk niet dat we daar binnenkort veel verandering in zullen zien. Wel wordt af en toe een beetje bijgestuurd, bijvoorbeeld tijdens COVID. Volgens mij werd er verboden door de overheid dat private scholen hun lesgeld verhoogden. Maar goed, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel verschil. Nee. Dankjewel, Joost. Ja, dankjewel. Fijne dag. En een fijne dag nog daar in Dubai was dit. Zometeen nog het verhaal hier uit Europa. Uit Noorwegen. Sietke van Vierzen hoor je zo. Maar eerst Mayra Andrade. Deixa andar, um crê quebra a distância. Um crê quebra a distância. Banhas vaso, camba na pou, e bucocha pirar em meu, bu saliva na minha pé. O manga na pupó. Gosta de boa, amo não gosta de boa. Mas eu mais fundo se creio fundia na mim. algo nasce de mim. Dois, três vezes. Mais vez, tanto vez, tanto vez. Para no dia que nasce e que torna a nasce. Mundo flama nasce para pôr. Deixa um tádio, um cretádio, um cretádio, um cretádio, tádio pra casar. Tádio pra casar. Para mo que não há ser menos, se já não pode ser mais. Alle muziek van De Wereld van BNNVARA is terug te vinden in onze Spotify-lijst. De Wereld van BNNVARA, abonneer en mis niks, zou ik zeggen. We gaan doorreizen nog naar Oslo, naar Noorwegen, naar onze correspondent Sietke van Vierse. Sietke, goeienacht. Hallo. Hoe ziet die Noorse schooldag eruit eigenlijk? Kan je dat omschrijven? Als we kijken naar de basisschool bijvoorbeeld, dan gaan kinderen van groep 3 tot en met groep 6 eigenlijk maar best wel korte dagen naar school. Dus tot een uur of 12:30. En daarna hebben ze, dat is een soort van buitenschoolse opvang, dat heet SFU. En daar kunnen ze van alles doen, sporten, muziekles en dat soort dingen. Maar ze moeten daar dus ook huiswerk maken, want die schooldag die duurt korter. En dus, tot hoe laat duurt die schooldag dan? Is dat tot 3 uur of is dat echt tot 12 uur maar? Nee, echt tot een uur of 12:30, zeg maar. Dus ongeveer zo tot, wat we in Nederland ook op de korte schooldagen hebben, zeg maar op de woensdag en de vrijdag. Mm-hmm. Maar dat betekent natuurlijk dat ze gewoon minder tijd hebben om echt aan hun schoolwerk te werken. Dus dan moet er ook huiswerk gemaakt worden. Ja, dus het is echt een soort naschoolse opvang. Ik weet van vroeger dat ik dat geweldig vond, altijd de naschoolse opvang. Ik ging er volgens mij 4 dagen per week naartoe. Dan mocht ik hutten bouwen. De hele dag spelletjes spelen. Maar dat zit hier dus wel wat anders. Want hier moet je dus ook je huiswerk maken, is het idee. Nou ja, dat is het idee inderdaad. Maar Noorse kinderen die houden heel erg van buitenspelen en dat soort dingen allemaal doen. Dus de meesten hebben er helemaal geen zin in. En het is ook best lastig, want dat huiswerk maken, er is geen begeleiding voor of zo. Het is gewoon echt een opvangmedewerker die geen docent is. Als kind moet je het eigenlijk maar een soort van zelf uitzoeken. En als je iets aan de instructie hebt gemist in de klas of zo, dan kan dat niet daar worden opgevangen. Welk idee zit hierachter? Waarom wordt er gekozen voor die halve schooldagen? Ik heb er best wel over gehad, ook met collega's en zo. Want ik was best wel een beetje verbaasd. Het leek me heel inefficiënt. Maar die vertelden mij dus eigenlijk allemaal dat het soort van de manier is om ouders betrokken te krijgen bij het schoolwerk van hun kinderen. Dus het is eigenlijk gewoon echt de bedoeling dat je als ouder weet waar je kind mee bezig is. En dat je dus ook gewoon ongeveer een uur per dag met je kind aan dat huiswerk besteedt. Gewoon echt om te helpen en betrokken zijn bij school. Dus het is expres eigenlijk de bedoeling dat die kinderen op die naschoolse opvang niet helemaal aan hun huiswerk toekomen, zodat ze dat dan thuis met hun ouders gaan doen en dat de ouders dan meer weet hebben van waar hun kind mee bezig is. Ja, eigenlijk wel. Terwijl als kinderen naar de SFO gaan, dan betekent dat dus eigenlijk dat je het na het eten nog eens een keer moet gaan zitten doen. En daar heeft natuurlijk geen enkele ouder zin in. Laat staan dat de kinderen daar zin in hebben. Ze werken veel fulltime toch in Noorwegen, dat weet ik van jou. Ja, heel veel ouders werken hier gewoon in ieder geval 4, meestal gewoon 5 dagen. Dus als je dan na je werkdag en je kind na de schooldag, zeg maar, dan daar nog aan moet gaan zitten 's avonds, dat is gewoon niet leuk. Heeft het effect, wordt die ouderschoolband, ouder-kindband echt versterkt? Werkt de filosofie van de Noorse overheid? Nou, eigenlijk niet. Nou, moet ik zeggen dat mijn collega's natuurlijk niet helemaal representatief zijn. Want die werken allemaal aan de universiteit, dus verdienen redelijk. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat eigenlijk zodra ouders het kunnen betalen, zorgen ze gewoon dat die kinderen huiswerkbegeleiding krijgen. Dus dat zij niet die uren daar nog aan kwijt zijn. En ook niet dat gevecht aan de keukentafel hoeven te gaan voeren over dat huiswerk. In de avond krijgen de kinderen dan bijles? Ja, of ze zorgen dat er tijdens of dat de kinderen bijvoorbeeld iets eerder opgehaald worden van de SFO en dat ze dan voor het eten thuis bijvoorbeeld al begeleiding daarbij krijgen. Of online tijdens de SFO, dat kan ook. Ah, oké. Dus je mag dan wel weer op die naschoolse opvang iemand inhuren om je kind bijles te komen geven. Of dat kan misschien nu natuurlijk heel mooi online in coronatijd. Ja. Dat lijkt me best een omstreden onderdeel dan. Ja, nou, het is eigenlijk, het is ook best wel een beetje gek. Want eigenlijk proberen ze hier in Noorwegen helemaal vanaf het begin. Dus als kinderen 1 zijn, dan gaan ze naar de Barnehagen hier, heet dat dan. En gaan alle kindjes heen van 1 tot 6 jaar. En dat werkt supergoed voor het opheffen van verschillen tussen kinderen die voortkomen uit de thuissituatie. Maar ja, als ze dan dus zodra ze naar de basisschool gaan, die verschillen soort van weer gaan vergroten doordat de ene ouder wel huiswerkbegeleiding kan betalen en de andere ouder niet, dan ben je eigenlijk je systeem eigenlijk aan het verpesten. Dus het is best wel, ik vind het best wel opvallend dat ze het op deze manier aanpakken. Je zou kunnen zeggen dat de tweedeling er juist door versterkt wordt. Ja. Het is in ieder geval vergroot de verschillen weer opnieuw. Wat zegt de publieke opinie? Het is best een beetje lastig hier, want het is gewoon een beetje, het is best omstreden, juist dus omdat het een beetje een soort van statussymbool is. Als jij dat als ouder kan betalen, dan hoef je je er gewoon niet mee bezig te houden met dat huiswerk van je kind. Eigenlijk willen ze er vanaf, zou de regering daar ook vanaf willen, maar ze zijn ook weer niet bereid om de schooldagen langer te maken, want het algemene idee is hier dat jonge kinderen vooral niet te veel cognitief bezig moeten zijn. Moeten vooral ook juist nog veel kunnen spelen en buiten kunnen zijn en weet ik veel. Dus dat is best wel in strijd met elkaar. Ja. En er heerst wel in de Noorse samenleving minder een prestatiedwang, hè? En druk. Ja, zeker. Ja, je ziet in Nederland, de scholen zijn best wel cognitief georiënteerd. We hebben natuurlijk best wel een tijdje toetscultuur ook gehad en zo, dat kleuters al getoetst werden. Nou is dat nu gelukkig wel iets minder. Maar in Nederland is het gewoon ook kinderen krijgen ook echt wel mee van ja, als je maar wel goed je best doet op school, zeg maar. Of in zijn algemeenheid, als je ergens hard voor werkt, dat is altijd goed, zeg maar. En hier is dat echt veel minder. Ze hebben gewoon echt iets van, ja, kinderen moeten kind kunnen zijn en lekker kunnen spelen. En ze zijn eigenlijk al lang heel blij als kinderen gewoon vriendjes hebben en het naar hun zin hebben op school. En of dat ze het dan goed presteren op school of niet, dat is eigenlijk ondergeschikt, bijna. Ja, dus wat dat betreft zijn er 2 dingen die haaks op elkaar staan. Dat je wel graag wil presteren, maar niet zoals we dat hier in Nederland kennen. Maar dat het ook weer tegengewerkt wordt doordat kinderen eigenlijk verplicht worden thuis huiswerk te maken. Ja, precies. Dankjewel, Sietke van Viers. Je hebt natuurlijk nog jonge kinderen daar. Zit je daarover na te denken om bijles te nemen? Nee, en ik moet ook zeggen, wij gaan komende zomer terug verhuizen naar Nederland. En ik ben er niet in die zin niet rouwig om, want ik denk dat het Nederlands onderwijssysteem wel beter bij ze aan zou sluiten. In ieder geval bij de oudste. Dus nou, dat is weer een zorg minder. Positief punt toch. Dankjewel en een goede nacht nog daar. vontade pra você, como é que foi? Mentira atrás, medo e dor. A verdade é bem mais simples, nós conectados num canal de amor. Verdade não te deixa dormir. Anda de cabeça erguida, decisão tomada, para de mentir. Canal de Kanaluma, Nimuri Bala, Nua Kantupi, de Tuplo Tita Kiki de Kana. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren weer deze nacht. En ik heb nog iets te goed. Luc die appte namelijk rond, nou, hoe laat was het? 2:00. Ik luister altijd vanaf 1:30 al door. En hij vroeg zich eigenlijk af of naar 1 januari dit programma nog wel doorgaat. Want veel nachtprogramma's door de week gaan op de schop. Prettige uitzending wenste hij mij. Luc, goed dat je appt. Goed dat je er ook zo bovenop zit, bovenop dat nieuws. Ik kan het je vertellen. De wereld van BNN en VARA gaat gewoon door, ook in januari. Maar zonder mij. Wel met een nieuw iemand. En wie dat zal zijn, dat wordt binnenkort dan weer bekendgemaakt. Bij deze dus het antwoord op je vraag. Het is in ieder geval niet Thijs, want Thijs presenteert zometeen gewoon Fris. Goedemorgen. Stefan, goedemorgen. Wat gaan jullie doen zometeen? Wat een cliffhanger wie dat dan gaat doen. Maar wat fijn dat het doorgaat. Ja, en blijft het deze nacht of wordt het een andere nacht? Het blijft deze nacht. Oh, dat is goed nieuws. Ja, het blijft deze nacht iets andere tijd in ieder geval. En een andere stem. En wie dat zal zijn, dat wordt dan binnenkort bekend. Wij gaan het zo meteen hebben over Boris Johnson. Want die heeft natuurlijk mogelijk een kerstfeest georganiseerd. Samen met zijn staf. Ja. Vorig jaar of niet, dat weten we niet helemaal. Er is in ieder geval een filmpje uitgelekt. En we gaan het hebben over Boris Johnson en zijn, nou ja, zijn opmerkelijk gedrag. En hij komt overal mee weg altijd maar. Ja. En hoe zit dat eigenlijk? Zit dat in hem en hoe doet hij dat? En we gaan het hebben over adventkalenders. En, ik zie ze liggen hier. Ja, als je vast een chocolaatje wilt, dan... Mogen het al krabben. Ja, het mag vanaf december altijd, toch? Dat vanaf, is het idee. 1 december mag hij het eerste vakje. Dus ik loop er een paar achter. Dus als je zo even kan helpen, heel fijn. Ik ga het graag doen. En vallende sterren ook. Oh, jeetje. Ja. Dat allemaal tussen 4 en 6 hier op de radio. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Ik wens je alvast een fijne zondag. Veel plezier bij Thijs. De wereld van BNN VARA. BNN VARA. NPO Radio 1. Het is 4:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware tornado's die gisteren over 6 Amerikaanse staten raasten hebben in totaal zeker 84 mensen het leven gekost. Vooral Kentucky is hard geraakt. Het dodental ligt daar nu boven de 70 en de verwachting is dat het nog zal oplopen. In de stad Mayfield stortte een fabriek in waar op dat moment meer dan 100 mensen aan het werk waren. En in een magazijn van webwinkel Amazon in Illinois kwamen zeker 6 mensen om toen het dak naar beneden kwam. President Biden heeft de getroffen staten steun toegezegd. Op Sicilië is een gebouw met appartementen ingestort na een explosie. 11 mensen worden vermist, zegt de politie, onder wie 3 kinderen. Reddingswerkers zijn bezig met zoeken. 1 vrouw is levend onder het puin vandaan gehaald. De explosie gebeurde gisteravond in het plaatsje Ravanusa in het zuiden van Sicilië. Vermoedelijk is een gasleiding ontploft. De ravage is groot. Na de ontploffing is brand ontstaan. Op beeld is te zien dat de straat bezaaid ligt met brokstukken. Experts maken zich grote zorgen over een zwakke plek in software die wereldwijd door veel bedrijven wordt gebruikt. Ze zijn bang voor een golf aanvallen met gijzelsoftware, dat meldt Nieuwsuur. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat de systemen van bijna alle bedrijven en instellingen geraakt kunnen worden. Het nieuwe lek zit in Apache-software, die bijna alle bedrijven gebruiken voor het bijhouden van digitale logboeken. De software registreert bijvoorbeeld welke gebruikersnamen op een website inloggen en wanneer ze dat doen. Maker Apache heeft een update uitgebracht die het lek moet dichten. Het Srebrenica-drama Quo Vadis Aida is de grote winnaar geworden van de Europese filmprijzen. De film over de val van de Bosnische VN-enclave werd uitgeroepen tot beste Europese film van dit jaar. Hoofdrolspeler Jasna Duricic kreeg de prijs voor beste actrice en regisseur Jasmila Zbanic die voor beste regie. Het weer tot besluit, het is bewolkt. En landinwaarts daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Vannacht vanuit het westen regen. Ook later vandaag van tijd tot tijd wat regen. En met 12 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goede morgen. Geen Meerte van der Drift. Zij is lekker weekendje vrij. En daarom ik weer Thijs Maaldrink. Goedemorgen. Opvallend deze nacht zijn er meer dan 100 vallende sterren die je per uur kunt spotten. Dat zijn er ontzettend veel. Om iets voor zessen praat ik erover met Anne-Lotte Derkink, onze vaste ruimte-expert. En verder hoor je tot 5 uur zometeen een zingende Erik Scherder. Je hoort een ode aan de eerste en oudste sprinter van Nederland. En het mag natuurlijk niet ontbreken. De Formule 1, vandaag gaat het er gebeuren. Spannende race. We bespreken de allesbeslissende finale. Maar naast het grote nieuws ook aandacht voor het kleinere nieuws van afgelopen week. Kleinere dieren, of kleine dieren, die kunnen grote gevolgen hebben. Ook in de gemeente Meersen kwamen ze daarachter afgelopen week. In een oud schoolgebouw overwinteren vleermuizen. En er was al begonnen met de sloop van het gebouw. Toen werd ontdekt dat er vleermuizen in de muren zaten. Het verhuizen van de dieren gaat behoorlijk wat tijd in beslag nemen. De gemeente hoopt eind juni verder te kunnen gaan met de sloop. Juni volgend jaar hebben we het dan natuurlijk over. Maar ecologen die hebben al aangegeven dat beter uitgegaan kan worden van halverwege augustus. En moet ik het goed uitspreken? Angela of Angela Esayas. Ja. Dat zal het zijn. Angela Esayas verkoos ze tot leraar van het jaar 2021. Ze werd door 87 leerlingen en oud-leerlingen opgegeven voor de verkiezingen. En waarom ze deze prijs terecht heeft gewonnen, dat kan ze het beste even zelf uitleggen. Wacht even, dan moet ik even dit even stopzetten. Ik sta voor goed onderwijs. En goed onderwijs begint bij mij met de relatie. Relatie voor prestatie. En ik denk dat je dan heel veel kunt bereiken. Ik probeer de kinderen in hun totaliteit te zien, te kijken naar wat zijn hun talenten. En die talenten om te vormen naar werkvormen, leervormen, waardoor het een feestje wordt bij mij in de klas. Nou ja, niet een te groot feestje, want uiteindelijk moet er wel geleerd worden. Ja, dat is zeker waar. Man, mooie woorden. En vorig jaar werd het nog afgeblazen, maar dit jaar mag het weer. Je eigen kerstboom omzagen in het mooie duinlandschap bij Schorrel. En dat dit goed is voor de natuur, dat legt boswachter Samuelle van Deutekom uit aan NH Nieuws. We willen heel graag ruimte maken. We hebben als Staatsbosbeheer de taak om de heidegebieden te beschermen. En als we niet uitkijken, dan neemt het bos eigenlijk alles over. En doordat we die dennetjes weghalen, krijgt de heide dan weer de ruimte om te groeien. En daar profiteren we allemaal dieren van, die we anders niet zouden.